NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een woningbrand in de Servische stad Novi Sad heeft aan 6 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk van 1 gezin. Onder de slachtoffers zijn 4 jonge kinderen. Volgens een arts waren de mensen in het huis al overleden toen de hulpdiensten aankwamen. En de brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het opladen van een elektrische scooter. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. Zij liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. Een voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten nu terechtstaan. 2 andere verdachten zijn inmiddels overleden. De vulkaan op het IJslandse schiereiland Reykjanes is opnieuw actief voor de 6e keer sinds december. De nieuwe uitbarsting begon iets na 9 uur gisteravond na een paar zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten bleven de gevolgen beperkt en is er geen gevaar voor de IJslandse bevolking. En op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen officieel aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert. Over haar tegenkandidaat Trump zei Harris dat hij in veel opzichten niet serieus is, maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben. Het weer in het noorden bewolkt en kans op een bui. In het oosten en zuidoosten vanochtend nog wat zon. Vanmiddag overal bewolking en kans op regen. Het waait ook stevig, aan zee hard of stormachtig. En het wordt 21 tot 24 graden. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat een file van 4 kilometer tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Komt door de werkzaamheden bij knoop het Oude Rijn. De vertraging is iets meer dan 10 minuten nu. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. 10 minuten vertraging tussen afrit De Bilt en Hagestein in het file. A28 Zwolle richting Amersfoort. De hoofdrijbaan is nog altijd dicht door een ongeluk bij knoop het Hoevelaken. 5 kilometer file vanaf Nijkerk, een kwartier vertraging. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En op de N3, Papendrecht-Dordrecht, door de werkzaamheden op de A15... staat een file bij de aansluiting met de A16, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Tom van het Hek, die u natuurlijk kent van zijn bijdragen als sportcommentator hier op de zender. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je bent hier niet om het te hebben over Ajax of de overwinning van Femke Bol op de 400 meter horde in de Diamond League. Nee, je komt praten over je nieuwe functie. Voorzitter van de Nederlandse Sportraad. We horen zo meteen wat jouw ambitie is en wat je verwacht van het nieuwe kabinet dat op dit moment haar sportieve plannen aan het uitwerken is. Voor het Mediaforum, alvast aangeschoven Lindsay Mossink, de hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen, Lindsay. Goedemorgen. En dat gaat onder andere over de laatste dag van de Democratische Conventie. I accept your nomination to be president of the United States of America. Goed, Kamala Harris heeft haar nominatie dus aanvaard. Een rituele dans die vannacht het hoogtepunt beleeft natuurlijk. En na 4 dagen van speeches van Biden, Oprah, de Clintons en de Obama's buigen we ons over het, nou, inmiddels bijna klassieke verwijt: hebben de media wat te veel aandacht voor de Amerikaanse politiek. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is vanochtend: de Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Luisteraars, ik sta hier op het circuit van Zandvoort voor de start van de Formule 1. Het is bijna tijd. Ja, Zandvoort staat er weer klaar voor om de F1 te ontvangen. Leeft het bij de kinderen? Het leeft ontzettend. We hebben de hele klas versierd. We maken raceauto's vrijdag van hout. Het zet Zandvoort internationaal op de kaart. 24 brullende voertuigen maken zich gereed om op een afgesproken teken tegelijkertijd in dezelfde richting te vertrekken. Het is niet zeker of na 2025 de Formule 1 hier blijft. Het gaat gewoon hier om een nuchtere zakelijke beslissing. En dan moet je gewoon even de emotie en de melancholie aan de kant zetten. Maar er zit heel veel emotie bij, Jan. Ja, Zandvoorters hebben toch een beetje motorolie in hun aderen. Spraakmaker Tom van het Hek. Gaat jouw sporthart sneller kloppen van de Formule 1? Het is niet echt dat je zegt breedte sport. Het is geen breedte sport, het is een topsportevenement. Het is het grootste evenement wat we in Nederland hebben op het gebied van sport. Er komen 300.000 mensen in 3 dagen die daar buiten gewoon veel plezier aan beleven. Ik snap overigens ook dat mensen vanuit een andere maatschappelijke bril ook op een andere manier naar dit evenement kijken. Ja. Het is gewoon een groot volksfeest voor heel veel mensen. En je kan er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken. Ja. In die zin. En laat ik even helder zijn voor daar een misverstand over is. De sportraad gaat helemaal niet over individuele evenementen. evenementen in dit land. Dus, nee. dus de sportraad heeft daar geen oordeel over. Jullie geven gevraagd en ongevraagd advies gevraagd aan de regering. Advies. En dat is meer overstijgend. Precies. Over bijvoorbeeld de algemene evenementenkalender. Of, ja. Nou, topsport hoort bij Nederland. Dat, die discussie, die stelling wil ik wel aan. Ja, via die ingang gaan jullie er weer wel over. Eigenlijk In die zin is het een schitterend evenement. En nogmaals, als er mensen zijn die zeggen, ja, maar vanuit een maatschappelijk of ander milieuperspectief kijken we er anders naar. Ja. Goed met elkaar overleggen en kijken wat het volgende besluit wordt. Ja, maar even persoonlijk, ben je er wel eens geweest bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar? Nee, ik ben er heel eerlijk in. Ik volg professioneel de Formule 1 en gemotoriseerde sporten. Maar mijn persoonlijke hart, sporthart, gaat daar niet heel veel harder van kloppen. Daar ben ik eerlijk in. Mooi, gemotoriseerde sporten. Ja. Voor het Mediaforum dus alvast hier Lindsay Mossink. Is het die Formule 1, hè? Is dat een kliktopper? Ach, dat is zo'n kliktopper. Ja? Nee, dit Formule 1 is het oprecht populairste onderwerp op nu.nl. Ja, zie je dat veranderen in de loop der jaren? Wordt het meer of minder? Nou, kijk, dit is veranderd sinds de opkomst van Max Verstappen natuurlijk. Sinds die overwinning in Spanje. En sindsdien is het een absolute kliktopper. Ja, ja, en dat wordt alleen maar meer in plaats van minder eerder dan? Het wordt alleen maar meer. Oké. Goed, we gaan kijken hoe u reageert op de stelling. Wat vindt u? Moet de Formule 1 na 2025 in Zandvoort blijven? Els Bertens van Kempen die zegt, als ik de foto bekijk, denk ik, dit gaat nooit meer weg. Het is als een stad bouwen en vervolgens vragen, zullen we alles weer afbreken of maar laten staan? Wat denkt u? Ik denk dus dat het al vanaf het begin de bedoeling was dit project met steun van de benodigde diensten blijvend te maken. En dan is er ook nog een prins die het steunt. Dus weinig kans dat de duinen bij Zandvoort nog rustig worden in de toekomst. Helaas wat mij betreft. Maar dat was al wel duidelijk. Onno Nieland, qua stikstof kan dit helemaal niet. Maar fossiel rechts regeert. Pasmelders hebben nog steeds niet de beloofde vergunning. Maar Formule 1 kreeg die wel. En ook Schiphol met miljoen keer meer uitstoot en 1000 keer meer depositie op natuurgebieden wel. Formule 1-wethouder Jan-Jaap de Kloet in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. U wordt ook wel inderdaad de Formule 1-wethouder van Zandvoort genoemd, hè? Ja, ja, mooie titel. Ja, hoe druk bent u daar eigenlijk mee het hele jaar? Het hele jaar nogal. Dus ik voeg al toe, wij organiseren het evenement niet, maar we faciliteren het wel. Ja. En dat in samenspraak met de Dutch Grand Prix zorgen ervoor dat het in het dorp heel erg goed verloopt. En het gaat vooral natuurlijk om mobiliteit, de bezoekersstromen. Mm-hmm. Maar ook hoe ga je om met auto's in het dorp? Hoe krijgen mensen hun doorlaatbewijzen? Ja. Wat doe je met de taxis? We hebben nu een pilot taxis opgestart, dus we zijn er echt het hele jaar druk mee. Ja, eigenlijk alles om het circuit. Hè? Daar moeten jullie mee bezighouden. Precies. Ja, precies. Ja. Als ik u dan heel simpel de stelling even voorleg, hè? De Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven. Zegt u dan ja of nee? Nou ja, dat is voor ons natuurlijk een moeilijke stelling van moeten. Als het zo is dat het na 25 doorgaat, dan zijn we er in ieder geval klaar voor. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar is de gemeente er enthousiast over ook? Of? Ja, we zijn natuurlijk trots op dat het zo'n groot wereldevenement bij ons binnen de gemeentegrens is. Vanzelfsprekend. Ja, want het is, ik vraag het niet voor niks, ook een hoop gedoe dus. Veel organisatie, absoluut. Ja. Is het faciliteren van dit evenement niet een te grote inspanning voor Zandvoort, voor die hele omgeving daar ook? Vraag je, is de prijs niet wat te hoog als je dat opweegt tegen wat het oplevert? Namelijk, Zandvoort staat op de kaart. Zandvoort staat op de kaart, internationaal. Als je ziet dat er alles bij elkaar opgeteld, dus dat is gewoon televisie kijken, maar ook uiteraard via de social media. Ruim 1 miljard mensen naar Zandvoort kijken, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dat is ook wat waard, uiteraard. En we kunnen het. Je ziet dat de organisatie niet routineus is geworden, maar wel zeer ervaren. En dat gaat dus goed. Ja, ja. Het gaat makkelijker dan bijvoorbeeld 3 jaar geleden inmiddels. Een soort geoliede machine geworden. Nou ja, je zult begrijpen dat als na 85 opeens het evenement het dorp weer inkomt, om het zo maar even te zeggen, dan moet je toch een hoop dingen uitvinden. Nu zie je dat er veel georganiseerd is in de afgelopen jaren. En het is altijd een beetje bijschaven. Kan altijd misschien op bepaalde puntjes wat beter of anders. Maar de machine loopt goed. Ja, ja. En wat is dan voor verbetering vatbaar, volgens jullie of u? Nou, we zien natuurlijk dat bijvoorbeeld nu zijn er wat bouwwerkzaamheden in het dorp. Dus de bezoekersstromen worden iets anders omgeleid via de boulevard bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dan moet je goed over nadenken met elkaar van hoe gaan we dat inrichten. Ja. Wat is uw verhaal eigenlijk naar de inwoners van Zandvoort die hier helemaal niet op zitten te wachten? Ik bedoel, die moet je ook, daar moet je ook oor voor hebben, toch? En wat zeg je dan? Ja, ik begrijp uw grieven, maar het moet even. Even door de zure appel heen en na het weekend is alles weer oké. Nou, bijvoorbeeld. En we proberen de mensen die problemen hebben ervaren in de afgelopen jaren daar zo goed mogelijk in te helpen. Ja. De Haltestraat is natuurlijk een beetje het epicentrum van de bezoekers. Zeker nadat de dag is afgelopen. Daar is het heel druk. En met alle diensten proberen we ook dat in zeer goede banen te leiden. En als er klachten zijn of als er inwoners zijn die met iets een probleem hebben, proberen we dat uiteraard op te lossen. Mm-hmm. Oké, goed. Nou, dit weekend of vandaag eigenlijk dus gaat het allemaal beginnen. Is alles op orde en tot in de puntjes geregeld? Of zijn er nog hele kleine dingetjes waarvan u denkt, oeh, als dat maar goed gaat? Alles is op orde en tot in de puntjes geregeld. Oké, nou dat is een geruststellende afsluitende zin van u. Dank u wel, Formule 1-wethouder Jaap de Kloet uit Zandvoort. Louis Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Jij doet verslag van die Formule 1 voor de NOS. Hè. Hoe zit het eigenlijk, hè? Want dat contract loopt dus af in 2025. Hoe liggen de kansen zeg maar, dat dit doorgaat? Is dat een vanzelfsprekendheid of een formaliteit? Of moet er nog stevig gelobbyd worden? Hoe moet ik dat inschatten? Nou, eigenlijk kan ik op alle suggesties, alle vragen die je nu stelt, kan ik ja zeggen. Dat is misschien wat gek. Want enerzijds is het alsof je een huwelijkskandidaat hebt die alleen nog maar ja hoeft te zeggen. Zandvoort kan tekenen bij het kruisje. Ja. We willen verlengen, maar dan komt de komma, je voelt hem al. Want dan gaat het over geld, over budget, over onderhandelingen, over heel veel miljoenen, over verplichtingen. Maar misschien wel het allerbelangrijkste over de vraag, komt die reis dan nog ieder jaar? Of wordt het eens in de twee jaar omdat Zandvoort moet gaan roleren met een andere Europese Grand Prix? Bijvoorbeeld Duitsland wil op de kalender. Ja, ja, ja precies. En Spa-Francorchamps wil ook blijven. Dus dan zou het best kunnen dat we in plaats van één keer per jaar naar één keer per twee jaar gaan. Ja, dan krijg je dan het publiek nog. Belangrijkste vraag, wat doet Max Verstappen? Ja, nog belangrijker. Want het is wel erg afhankelijk van Verstappen, hè, dit hele succesverhaal. Ja, en dat kan ik zelfs op mezelf betrekken. Dat wij elkaar nu aan de lijn hebben, komt ook door Max Verstappen. Reed Max Verstappen iedere week op plek 17, zouden wij nu niet met elkaar praten. Dus alles hangt van hem af. Ja, ja dat is echt zo. Ja. Ja. Hij heeft een contract tot 2028, geloof ik, bij Red Bull. Dan is het dus de vraag hoe daarna verder, ook met dit hele festijn. Ja, en het vervelende voor de organisatoren is dat je kunt routine hebben, je kunt ervaring hebben om de vorige spreker te citeren, maar je bent wel afhankelijk van wie rijdt er en komt daar het publiek op af. Mm-hmm, Verstappen heeft een contract tot 28, maar heeft inmiddels ook een status in de Formule 1 en vooral bij Red Bull Racing, dat als hij in 2026 andere dingen in het leven belangrijker vindt, ik zeg niet dat het gebeurt, hè, maar als hij dat vindt, dan kan hij ook echt wel eerder stoppen. Ik hou het erop dat 2028 het eerste jaar is dat het echt actueel wordt. Mm-hmm. Maar Verstappen laat doorschemeren, gisteren ook in de persconferentie. Ja. Grand Prix, ik ben over de helft. Nou, als je gaat rekenen, ja. Dan hebben we nog hooguit 8 jaar Verstappen. Maar ik kan ook eerder de bruid eraan geven. En dan is het hele businessmodel van Zandvoort ligt dan natuurlijk op zijn gat. Ja. Want je kunt wel denken, die mensen komen dan alsnog. Dat vraag ik te betwijfelen. Dus ik denk dat... Mm-hmm. 2028 een belangrijk jaartal is, maar het vervelende voor Zandvoort is 2025 staat op de kalender. Wat doen we in 26? En als het dan gerouleerd moet worden, eens in de twee jaar. Ja, precies. Dan is 2028 heel snel, hè? Ja, dat maakt het eigenlijk wel dus, dat hele businessmodel, wel heel kwetsbaar ook, hè? Ja, dat is zo. En ze vechten ook, als je dat vechten mag noemen, qua budgetten en contracten, natuurlijk met niet de minste. Kijk, als je... Saoedi-Arabië vraagt, willen jullie nog een Grand Prix? Dan kan de Formule 1-organisatie daar zo elk jaar 60 miljoen ophalen. Precies, dat geld ja. hebben wij hier niet. Nee, wat betalen wij eigenlijk, of wij, wat betaalt de organisatie, zeg maar, van de Grand Prix hier? Dat is top secret, maar ga ervan uit dat Zandvoort een van de minst rendabele Grand Prix's is voor de Formule 1-organisatie. We zijn hier omdat Formule 1 ook in Europa hoort en omdat dit een... Grand Prix is die de wereld over is gegaan als een van de mooiste van het jaar. Ook met het oranje publiek en al dat vlag vertonen op het rechte stuk vlak voor de start. Mm-hmm. En nou ja, André Rieu en ga zo maar door. Dat heeft echt heel goed gewerkt wereldwijd. Dus dat gooien ze niet zomaar weg. Maar ik pin me er niet op vast. Maar waar het hier gaat, laat ik het andersom zeggen. Waar het in Azerbeidzjan of Saudi-Arabië gaat, Bahrein, Abu Dhabi, 50, 60 miljoen per jaar. Ja, ja. Moet je hier ongeveer een derde daarvan denken. Okay, ja, dus dat maakt het ook wat minder interessant voor de bond, zeg ik maar even, van de Formule 1 dan. Om het aan Zandvoort toe te bedelen misschien. En het is natuurlijk ook een evenement dat geen staatssteun ontvangt, waarbij die Formule 1's in het buitenland dat wel allemaal krijgen. Dat maakt het ook wat kwetsbaarder misschien, of niet? Ja, het is altijd kwetsbaar. Aan de andere kant, als je op de kalender staat. En ik merk aan veel mensen dat ze niet helemaal weten hoe de situatie zit. Veel mensen die Formule 1 zijdelings volgen, die denken dat de Formule 1 volgend jaar al misschien niet meer naar Zandvoort komt. Maar die kalender die staat eigenlijk al wel. We praten hier over een probleem tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Ja. vanaf 2026, waarbij je ook kunt zeggen, goh, en dan citeer ik de circuitdirectie hoor. Ze houden ook rekening met het scenario, misschien moeten we ooit gewoon besluiten dat we 5 jaar iets hebben gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden. En dan ben je ook al een beetje afscheid aan nemen, terwijl het toch helemaal niet aan de orde is. Maar zo moet je het wel zien. We vinden het nu normaal dat dit gebeurt, maar dat is het nooit geweest. Nee, precies. Goed, dankjewel Louis Dekker. Nu weet ik een beetje op welke waarde ik dit allemaal moet schatten. Karel van Broekhoven, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in de buurt en bent betrokken bij Rust bij de Kust. Ik voel hem al een beetje aankomen, geloof ik. Ja, Rust bij de Kust is in het leven geroepen als protest tegen de enorme herrie die wij hier in Haarlem en omstreken ook Bloemendaal en Heemstede ondervinden van het circuit. En dat is dan dagelijks. Je moet niet denken dat het alleen maar tijdens de Grand Prix is. Want dat is maar een weekendje en dat zouden we op zich nog wel kunnen hebben. Maar we hebben echt elke dag enorme overlast van het ellendige circuit. Ja. Weet u ook hoe groot de schade is van even dan specifiek een weekend als dit? Voor de duinen, voor de omgeving, voor de uitstoot, voor de natuur? Ja, die is enorm. Hè. We hebben natuurlijk een enorm stikstofprobleem in Nederland. Met name het duingebied is enorm gevoelig daarvoor. Dat duinen zijn van nature schrale grond, waar heel weinig voedingsstoffen in zitten. En zo'n Grand Prix brengt daar een enorme lading stikstof overheen. Ja, precies. Dat komt omdat er zonder katalysator gereden wordt. Dat tast het karakter aan eigenlijk van het duinlandschap. Ja, krijg een heel andere begroeiing, een heel andere, en ook een heel andere fauna. En dat is enorm schadelijk. Ja, kunt u daar eens iets van een getal op loslaten, over dat we een idee krijgen van de impact van zo'n weekend? Ja, dat kun je wel zeggen. De maximale belasting van het duingebied is iets van 200 kilo stikstof per hectare. En de Grand Prix gooit er alleen al 2000 kilo overheen. Dus dat zijn geen kleine overschrijdingen die je daar krijgt. Nee. U gaat wel kijken even, of niet? Ik ga altijd even kijken, want ik vind het wel een fascinerend soort gekte hoe de mensen zich dan helemaal laten gek maken. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld prachtig om bij zo'n merchandise-kraam te zien hoe mensen 80 euro voor een Max Verstappen-petje betalen. Of een shirtje wat helemaal bomvol met reclame voor oliemaatschappij staat. Daar moeten ze dan nog 100 euro voor betalen. Ook terwijl je als levende reclamezuil door het leven gaat. Ik vind dat schitterend om te zien. Ja, is ook wel iets waar je van geniet, hè? Op een bepaalde manier, denk ik. Ja, nou, alle gektes hebben iets leuks. Ja. Ja, het is sociologisch heel interessant. Of antropologisch misschien, om daar een beetje rond te lopen. Ja, als ik in die wereld zat, zou ik misschien een studie van maken. Ja. Ja. En is er ook nog zoiets als trots op Max Verstappen? Nee, ik schaam me dood voor die zin. Echt waar? Het is echt verschrikkelijk. Moet je nagaan wat hij doet. Hij brengt onze jeugd dus aan de obesitas, hè, met zijn suikerdrankje. Dat Red Bull is een enorme suikerbom. Die kinderen drinken dat massaal. Leerprestaties kun je wel vergeten als ze zo'n blikje in de pauze op hebben. Want ze staan stijf van de suikers en de pepmiddelen die er nog in zitten. Het is gewoon een enorme schade aan de jeugd die hij veroorzaakt. Ja. En daar verdient hij zijn geld mee. Ja. Waar hij overigens ook geen belasting over betaalt. Okay. Goed, punt gemaakt, Karel van Broek. Over. Hartelijk dank. Ja, Tom, daar zit wel wat in, of niet? Nou, als sportraadvoorzitter. Nou, nee, maar mensen moeten bewegen. En dan, mensen moeten zeker bewegen. Maar om nou één persoon die voor één merk rijdt toe te dichten dat hij de hele Nederlandse jeugd naar de rasmodel helpt, dat gaat wel erg ver. Als je kritisch kijkt, rond alcohol is die hele discussie natuurlijk al ruimschoots op gang gekomen in de sport. En het is van deze tijd dat over meer zaken zal gaan plaatsvinden. Dus die maatschappelijke discussie die gaat wel voort. En dat is denk ik ook prima dat hij voortgaat. Om dat nou even op één persoon schuiven gaat mij wel heel erg ver. Oké. Okay. Aja Langeveld, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Overveen, een dorp vlakbij Zandvoort. Hè. Jullie hebben wel wat last, toch, van dit hele raceweekend. En sterker nog, u vertrekt eigenlijk gewoon even liever deze dagen. Ja, ik kijk nu letterlijk recht uit. Wij wonen direct aan de toegangsweg naar het strand. Ja. Of naar het circuit. En het is druk. En er zijn heel veel mensen die heel opgetogen, vol feestelijke kledijen, nu langskomen. Ja. En ik vind dat leuk dat het kennelijk een heel groot volksfeest is. Maar ik ga liever ergens anders zijn. Oké, okay, dus de tassen of de koffers staan gepakt? Ja, alleen het probleem is, ik kon er net niet uit, want het is hier natuurlijk geblokkeerd. En ik had mijn toegangspas kon ik zo snel niet vinden. Oh, ja. Of ontheffing. Dus je kunt geen kant op nu? Nee, ik kan geen kant op. Dus een van de redenen ook om weg te gaan, omdat het gewoon heel onpraktisch is. Je kan het spoorweg niet over en zo. Ja. En nogmaals, één ding, het is prima georganiseerd. Mm-hmm. De overheid zou er nog een puntje aan kunnen zuigen. Dus daar heb ik helemaal geen klagen over. Ja, ja. Maar wel even die pas vinden, want anders kom je er niet uit dus. Dan zit je alsnog vast. Ja. Maar goed, dat gaat goed komen. Ja? Waar kan die nou liggen dan? Ja, nou, het is een stapel ongeopende post, ben ik bang. Want ik ben heel bang geweest dat ik hem kwijt zou raken, maar goed. Ja. U bent niet de enige, hè, die vertrekt deze dagen? Nee, sterker nog, mijn hele straat vertrekt. Oh, echt waar? Ja. Ja, in weerwil van wat ze in Zandvoort denken... is het hier in de buurt niet zo populair, die FN. Nee. Vanwege al het gedoe dat het veroorzaakt. Vanwege al het gedoe. En je kan zeggen, het is maar een weekendje... en daar ben ik het ook wel echt wel mee eens. Maar mensen vergeten dat in de opmaat naar die F1... vanaf half juni... wordt het hier steeds geler met borden waar je in mag en dicties en afsluitdingen. Ja. Dus ik denk, ja, als je niet van carnaval houdt, dan ga je ook weg uit Den Bosch, ik noem maar wat. Ja. En nou ja, het is een keuze, hè. En mensen worden heel boos. Je bent dan een zijzeiker, maar dan denk je, ja, goh. Ja. Je kunt ook even wat anders gaan doen het weekend. Ik kan ook een leuk weekend voor mezelf geregeld. Ja, toch? Precies. Maar goed, wat u betreft mag het klaar zijn na 2025, die Formule 1. Ja, maar dat is met name meer wat Van Broekhoven net ook zegt... vanwege de druk op het duingebied. Precies, ja, oké. Okay. Een mooie circuit in Assen. Ja. Oh, god ja. Daar moet je niet over beginnen, geloof ik, in Zandvoort. Nee. Nee, toch? In ieder geval, succes met het zoeken van de pas. En desalniettemin een heel fijn weekend. Ook in de natuur ergens anders dan waar het wel rustig en stil is. Michel Blekemolen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een voormalig Formule 1-coureur en bekend van onder meer de racecursus ook op het circuit van Zandvoort. Is het een goed idee om die Grand Prix ook na volgend jaar in Zandvoort te houden? Er wordt al gesproken, hoorde ik net van Louis Dekker, over een soort rouleersysteem met een ander Europees land. Welke kant gaat het op, denk jij? En wat is verstandig? Ik heb een stelling dat ik eigenlijk zou willen dat het om het jaar is. Dat komt, je noemde het al, wij organiseren daar het een en ander op het circuit. En wij zijn de weken niet actief dat het jaar gaat. Dus wat mij betreft zou het om het jaar komen. En ja, inderdaad... Ik val je even in de reden, Michel, want deze lijn is nogal haperig en beroerd. Ik denk dat we even gaan kijken of het nu wat beter is... en anders moeten we even het contact verbreken en opnieuw proberen te bellen misschien. Jij hebt er dus wel een beetje last van eigenlijk ook, dat het ieder jaar is. En je had het liever tweejaarlijks gehad... zodat jij wat meer ruimte hebt om je cursussen te blijven geven daar. Ja, dat zou ik wel plezierig vinden. Ik zou het niet kwijt willen, hè. Commercieel gezien wel. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook sportliefhebber en ik wil het graag meemaken... want het is een fantastisch evenement. Dat wordt altijd een beetje onderschat... het is een soort Olympische Spelen wat we meemaken. En het is natuurlijk vervelend dat de wegen worden afgesloten. Mm-hmm. Maar het valt ook allemaal wel mee. We moeten elkaar ook wat gunnen. Ja. Nou zegt Arja Langeveld, de inwoonster van Overveen, net tegen mij... dat hij kan het niet gewoon naar Assen. Maar dat is geloof ik vloeken in de kerk, hè? Want dan verlaat je de heilige grond. Wat is de aantrekkingskracht, of de, hoe zeg je dat, de charme van Zandvoort? Van het circuit zelf dus? De charme is dat daar een hele historie zit. Hè. Dat circuit is ooit in 1949 geopend. En uiteindelijk is daar heel veel Grand Prix gereden. En we hebben nu ook nog een nationale held. Dus alles bij elkaar. Ja, Zandvoort wel de aangewezen plek. Ja. Maar uiteraard, Assen heeft ook hele goede toevoerwegen. Ja, dus dat zou wat dat betreft eigenlijk veel handiger zijn... en veel minder overlast misschien wel veroorzaken. Hoe schat je de kansen in van Max Verstappen dit weekend? Ik geloof dat het op zich alleen al leuk is... omdat hij niet vanzelfsprekend gaat winnen, deze race? Nee, ik schat hem vrij hoog in. Ik denk dat Max... het helpt toch als je een stadion vol met mensen hebt... en je bent aan het voetballen, helpt dat. Ja. En dat Max ook nu helpen. Oké, als je in een raceauto zit, werkt dat hetzelfde eigenlijk? Ja, ik vind het altijd wel prettig. Ik race zelf nog en vind het altijd mooi als er veel publiek aan de kant staat. Ja, dat snap ik. Goed, veel plezier dit weekend. Michel Blekemolen, hartelijk dank. Frank Bronstring, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van jongs af aan, 1975, bent u daar voor het eerst al geweest. Dus ik heb te maken met een liefhebber van het eerste uur. Klopt dat? Dat klopt. Ik zat toen nog op school. En dat was de eerste wedstrijd waar ik naartoe ging, in de regen. Eerste overwinning van James Hunt. Dus ik was er al een tijdje. Ja, dan heeft u Jan Lammers ook nog zien rijden, denk ik, of niet? Heb ik ook nog zien rijden, ja, klopt. Ja. Kunt u mij uitleggen waarom het zo bijzonder is, een Formule 1 op Zandvoort? Nou, ten eerste hebben we niet zo heel veel echte grote top-evenementen in Nederland qua sport. De TT heb je natuurlijk. Je hebt de Amstel Gold Race en daar houdt het eigenlijk wel een beetje op. Ja. En daarnaast is het gewoon heel fascinerend om te zien. De techniek eromheen, de organisatie die loopt als een trein. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die er tegen zijn vanwege allerlei het klimaatgeneuzel in mijn optiek. Maar als je dat, ga dat eens vergelijken met Lowlands. Ja. Bijvoorbeeld, daar komen ook heel veel mensen en die gaan allemaal met de auto. Hier wordt het fantastisch georganiseerd door die mensen, door heel veel mensen met de trein te laten komen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar goed, hier rijden allemaal autootjes rond, hè? Ja, maar die auto's die zorgen er wel voor dat u in uw auto schijfremmen heeft en allerlei andere veiligheidsvoorzieningen. Oké, okay. Nou ja. En die zouden niet zijn gekomen als er geen autosport was geweest. Nee. U gaat inmiddels zelf niet meer, hè, naar de circuit? Nee, dat klopt. Een beetje last van mijn lichaam af en toe. Ja, ja, die laat het even afweten. Maar, die laat het af en toe even afweten, zeker. Want je moet natuurlijk wel 's ochtends vroeg zijn en je thuis bent is het ook weer laat. Ja, ja, precies. Maar de televisie, FETV, die zorgt daar heel goed voor. En daar kan je alles heel goed zien. Ja, zeker. Dat is dan weer prettig, toch? En u kijkt alles ook? Ik kijk vrijwel alles. Ja. Ik zal niet voor alle trainingen thuis blijven, maar voor de wedstrijden en de kwalificaties wel. Oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel plezier, meneer Bronsting. En fijn dat u even aan de lijn wilde komen. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling is: de Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven. Ja, de discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community. Henk Landseer die schrijft bijvoorbeeld: de Formule 1 kan veel beter naar het circuit van Assen. In het noorden is het een stuk rustiger. De infrastructuur is veel ruimer, toegerust op grote aantallen. Het is ook geen Natura 2000 gebied. Henk Nienhuis die zegt: natuurlijk moet het blijven. Het is een fantastisch evenement. Al die linkse critici die het als milieuvervuilend bestempelen, moeten maar eens naar andere zaken kijken die veel schadelijker zijn dan een weekendje racen. Helaas is het wel een sport voor de elite. En dat speelt waarschijnlijk mee in deze kritiek. Als u nog geen lid bent, u kunt meepraten, dan moet u gewoon even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ster. De oude kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de oude kerk van Delft. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Beleef de strijd in de Formule 1 dichterbij dan ooit. Koop tot 31 augustus je tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2025 op DutchGP.com. Pielen vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. 10 uur. Johan de Zwart. Opnieuw een grote slag voor het Deense podcastbedrijf Podimo. Tony Media, mede opgericht door columnist Sander Schimmelpennink, wordt overgenomen. Vraag is, wat gaat de podcastluisteraar hiervan merken? Nu eerst El Salvador, berecht na 42 jaar alsnog de moorden op 4 iconsjournalisten. Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. 3 verdachten van betrokkenheid bij de moord in maart 1982 op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador komen alsnog voor de rechter. Het zijn de voormalige minister van Defensie en 2 officieren. De rechtszaak kan als voorbeeld gaan dienen in El Salvador, zegt Gert Kuiper. Hij is broer van 1 van de 4 vermoorde journalisten, Jan Kuiper. Dan zijn er natuurlijk nog wel meer zaken van vooropgezette moorden, moordplannen die uitgevoerd zijn destijds. En er waren er heel veel. En die mensen kunnen ook maar niet beginnen met hun rechtszaken. Dus men ziet dit als een heel belangrijk voorbeeld. Bij de hinderlaag waar de 4 in terecht kwamen waren nog 2 andere verdachten betrokken. Zij zijn inmiddels overleden. Een woningbrand in de Servische stad Novi Sad heeft aan 6 mensen het leven gekost. Aangenomen wordt dat het om een gezin gaat. Onder de slachtoffers zijn 4 jonge kinderen. Volgens een arts waren de mensen in het huis al overleden toen de hulpdiensten aankwamen. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het opladen van een elektrische scooter. Ministers van het kabinet Schoof mogen bij de ministerraad geen telefoons, smartwatches, laptops of oordopjes meer mee naar binnen nemen. Alles moet in een kluis worden gelegd. Volgens premier Schoof is die maatregel niet meer dan normaal. Schoof legt uit waarom dit bij het vorige kabinet niet hoefde. Er is toen een andere afweging gemaakt. Ik heb misschien iets meer ervaring met dat soort dingen. Dus voor mij was dat een volstrekt vanzelfsprekende maatregel. En ik constateerde dat alle leden van het kabinet het daar eigenlijk onmiddellijk mee eens waren. En we hebben dat ook afgesproken meteen bij de start van het kabinet, dus al ver voor de zomer. Volgens Schoof is het ook bij belangrijke besprekingen in het bedrijfsleven beter om telefoons weg te leggen. Bij een aardverschuiving na hevige regens op het Thaise eiland Phuket zijn 5 doden gevallen. De aardverschuiving gebeurde 's nachts in een gebied met hotels en appartementen. 2 van de doden zijn Russische toeristen. De andere 3 doden moeten nog worden geïdentificeerd. Bij een brand in een hotel in Zuid-Korea zijn 7 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers stikten in de rook. 2 mensen kwamen om toen ze vanuit een raam op een opblaasbaar matras wilden springen. Maar dat ging mis doordat het matras omsloeg. Het hotel staat in een voorstad van Seoul. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris de nominatie voor de presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert. Over haar tegenkandidaat Trump zei ze dat hij in veel opzichten niet serieus is, maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben. Op IJsland is de vulkaan op het schiereiland Reykjanes opnieuw actief. Dat is voor de 6e keer sinds december. De nieuwe uitbarsting begon iets na 9 uur gisteravond, na enkele zware aardbevingen. In tegenstelling tot een uitbarsting in december werd het nabijgelegen vissersdorpje Grindavik niet ontruimd. Volgens de autoriteiten bleven de gevolgen deze keer beperkt en is er geen gevaar voor de bevolking. 4 maanden lang voer het marineschip de Karel Doorman door de Rode Zee. Het schip nam deel aan de EU-missie bij Jemen om daar internationale scheepvaart te beveiligen. Daar dreigen door aanvallen van Houthi-rebellen. Door die aanvallen van Houthi-rebellen was dat voor de Karel Doorman ook niet zonder risico, vertelt de commandant van het schip, Paul Bijleveld. In principe richten zij zich op koopvaardijschepen met een vermeende link met Israël, maar die is dikwijls ver te zoeken. En dat impliceert dat je eigenlijk ook zelf continu op je hoede bent om niet zelf aangevallen te worden. Of dat een ander schip wordt aangevallen en dat je nodig bent om assistentie te leveren. De Karel Doorman is een uurtje geleden aangekomen in Den Helder. Het weer in het noorden bewolkt en kans op een bui. In het oosten en zuidoosten vanochtend ook zon. Vanmiddag overal bewolking en regen. En daarbij waait het stevig, aan zee hard of stormachtig. En het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog wat warmer. Eerst is het zonnig, later bewolking en buien. Dankjewel, Dorald. Erwin de Hart, hoe is het op de weg momenteel? Nou, het waait inderdaad hard in Noord- en Zuid-Holland. Daar komen zware windstoten voor. Verder, het aantal files is redelijk beperkt. Op de A27 Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 14 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A2 een kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, door een vrachtwagenongeluk een kwartier extra reistijd. Tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaak is dat. De hoofdrijbaan is nog altijd dicht. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch staat weer 4 kilometer file bij Knopend Hooipolder. Ster. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k*t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hiswater Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Er was een emotioneel afscheid van Joe Biden, de kennismaking met coach Waltz, indrukwekkende speeches van de Obama's en de Clintons, en vannacht nog de lang verwachte boodschap van Kamala Harris. De campagne van de Democraten was niet te missen, ook niet in de Nederlandse media. Was het misschien wat erg veel? Een vraag die we wel vaker opwerpen als het gaat over de Amerikaanse politiek. Dat en meer bespreken we vandaag in dit Mediaforum met Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl, Haroun Ali, journalist en columnist. Goedemorgen. Welkom, Haroun. En onze spraakmaker is Tom van het Hek, sportcommentator en voorzitter van de Sportraad. De vierdaagse Democratische Conventie zit erop. Veel hoogtepunten natuurlijk, met vannacht de aanvaarding van de nominatie door Kamala Harris. Om het koningslied te citeren: het moment wat je wist dat zou komen was eindelijk hier. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination. Jullie hebben de Democratische Conventie gevolgd, net als heel veel Nederlanders. En veel media ook vooral. De vraag is, hoe kijken we daar verder op terug? Lindsay, dat is een klassieke vraag bijna. En zeker als je de afgelopen dagen een beetje media geconsumeerd hebt, dan kun je zeggen, poeh, het was behoorlijk wat. Het is een bijna terugkerende vraag, hè, elke 4 jaar. Is het niet wat veel? Oh, wat was het veel. Ja, ja, en ik heb mezelf er ook op betrapt, hoor. Dat ik toch elke ochtend weer even een speech heb teruggekeken. Gisteren nog die vurige speech, hè, van Oprah. Ja. Maar de Obama's kwamen voorbij, Hillary Clinton kwam voorbij. Het was heel veel. En dan ontstaat op de redactie toch weer die discussie. Maar wacht even, die verkiezingen Duitsland-Frankrijk. Ja. Dat pakken we toch dan niet zo groot aan. Dat is dan altijd het argument dat wordt aangevoerd. Ja. Ja. De vraag is natuurlijk ook in dat media geweld. Hoe onderscheid je? Hoe doen jullie verslag bij nu.nl van deze afgelopen conventie dan bijvoorbeeld? Nou, dus wij hebben niet de grootste redactie, hè, van uit het medialandschap. Dus wij moeten wel keuzes maken. Wij hebben daar ook niemand zitten. We hebben wel een goede verslaggever die volle bak op Amerikaanse verkiezingen zit. Mm-hmm. Maar wel thuis of vanaf het bureau bij ons op de redactie. Die wel haarscherp analyses hierover kan schrijven. Maar wij gaan niet elke dag een verslagje maken van deze conventie. Nee, nee. Maar je maakt bepaalde keuzes, denk ik toch? Want je wilt toch iets anders brengen dan wat iedereen al doet. Ja zeker. Nou, en wat je dan doet is, oké, we zien dat deze conventie gaande is. We weten dat dit een volle bak campagne is. Ja. Laten we kijken of we daar een scherpe insteek van kunnen maken en echt een analyse kunnen schrijven. Ja. Haroun, de verkiezingen in de Verenigde Staten, tuurlijk, belangrijk. Maar veel aandacht ook. Jij vermoedt nog een andere reden, hè? Zoveel de focus op ligt. De voor de hand liggende reden is dat het gewoon heel veel show en spektakel is. En gewoon Amerikaanse politieke speeches zijn ook gewoon interessant om naar te kijken, omdat het gewoon retorisch altijd enorm goed in elkaar zit. Daar kunnen politici wereldwijd wat van leren. Dus daarom kijken we er ook graag naar. Mm-hmm. Maar het is ook iets wat gewoon journalisten in het Westen en dus ook in Nederland gewoon heel erg leuk en interessant vinden. We vinden gewoon de Amerikaanse politiek als journalisten heel erg leuk. Heel veel correspondenten willen ook graag ergens in hun leven een correspondentschap in Amerika. Dat is de Holy Grail, even een Engels term te gebruiken. Dan heb je echt de hoofdprijs. Ja, dus daar zit heel veel status aan verbonden. Dus het is ook een beetje een journalisten dingetje dat op het moment dat er iets gebeurt rondom Amerikaanse verkiezingen, dat we zelf daar ook heel erg op aanslaan. Ja, gewoon omdat we het leuk vinden. En misschien daardoor ook een beetje uit het oog verliezen van, vindt de nieuwsconsument dit ook even interessant? Ja. Tom? Nou, ik denk ook dat het historisch gegroeid is. Ik ben van een zekere leeftijd dat we dan leerden, hè, als Amerika geniest, dan zijn wij verkouden en zo. Dat was allemaal, want als daar gebeurt, dat geldt ook voor Duitsland altijd. Ja, maar het is inderdaad interessant in dat hele wereldevenwicht dat wij ons heel lang volledig naar Amerika gericht hebben, zeg maar, ook met media en alles. Ja. Dat wereldevenwicht is heel erg veranderd. Maar dit is nog wel een soort nasleep. En natuurlijk is het hartstikke belangrijk, maar ik snap ook dat het een voortdurende vraag is. Ja, hoe belangrijk is het? En inderdaad, Franse en Duitse verkiezingen die buitengewoon veel invloed hebben op hoe wij hier als Europa ons aan het bewegen zijn. Mm-hmm, ja. dan zie je wel eens wat kleinere kolommetjes, laat ik het zo precies zeggen. En dat heeft natuurlijk inderdaad te maken, Lindsay, met misschien wel de bijna euforische stemming op dit moment bij de Democraten. En ook wel, en dat maakt het ook zo lekker juicy en sappig natuurlijk, door een heel vat sterren dat wordt opengetrokken door de Democraten. Oprah Winfrey. Let us choose truth. Let us choose honor, and let us choose joy. But more than anything else, let us choose freedom. Why? Because that's the best of America. We're all Americans, and together, let's all choose Kamala Harris. Ja, Lindsay, totaal over de top natuurlijk. Maar het werkt ook wel weer ergens, toch? En ik ben het helemaal met Haroun eens, hoor. Dit is show. Hier kijk je graag naar. Dit zit lekker in elkaar. En überhaupt, Oprah, natuurlijk kijk je hier naar. Maar het viel me wel op, hoor. En dat hebben wij ook in een analyse opgeschreven. Al deze prominenten kwamen hier opdagen. Mm-hmm. En als je hem dan toch vergelijkt met de Republikeinse conventie, net na de aanslag op Trump. Ja. Daar kwamen al deze oude prominenten uit de Republikeinse partij niet. Nou, denk aan oud-president George Bush, Mike Pence, dat soort figuren. Mm-hmm. En dan zie je toch, daar is echt een Trump-familie nu. Daar toch bezig naar de stembus toe straks. En dat is natuurlijk interessant om te zien wat daar gebeurt. Ja, het blijft wonderlijk natuurlijk, hè, want 5 weken geleden na die aanslag op Trump leek het erop dat hij bijna niet meer kon verliezen. Democraten zijn nu eigenlijk weer helemaal terug in de race. Sterker nog, ze staan voor in de peilingen, Haroun. De witte broodsweken zitten nu wel op. Nu komen de interviews en natuurlijk de debatten met Trump. Blijft Harris overeind en weet Trump zich te herpakken, denk jij? Hoe zie jij dat voor je? Nou ja, er is inderdaad een enorme euforie nu inderdaad. En iedereen is van dit gaat hartstikke goed. Het is ook heel goed, denk ik, om dat enthousiasme te laten zien. Je moet ook een soort van winning mood hebben in Amerika. Wil je de kiezer daarmee overtuigen? Maar dat is in een hele korte tijd gebeurd. En zo kan je ook in een hele korte tijd weer onderuit gaan. En we hebben nog wel even te gaan. Wat een heel bepalend ding is natuurlijk, inderdaad. En waar gisteren ook echt wel naar gekeken werd. Van wat gaat Harris zeggen over Israël en Palestina en het beleid daarin. Wat ze daarin gisteren deed, was heel erg beide kanten tevreden stellen. Verschrikkelijk wat er op 7 oktober is gebeurd. Verschrikkelijk wat er in Gaza is gebeurd. Maar ze zei ook heel duidelijk, wij blijven Israël steunen. Wij blijven Israël mag zichzelf blijven verdedigen. Met andere woorden, wij blijven Israël wapens geven. Ja. En dat is bij heel veel kiezers, voor de Democraten, een heel heikel punt. Als je kijkt naar de zwarte kiezers, de Arab Americans, veel jonge kiezers, ook denk ik jonge vrouwen, die daar heel kritisch op zijn. Jonge vrouwen? Waarom specifiek jonge vrouwen? Nou, ik denk toch wel dat ook als het gaat over Gaza, de beelden van kinderen die aan gort geschoten worden. Ik denk dat dat toch ook bij veel bij moeders ook een snaar zal raken. Dus ik denk wel, en we hebben nog wel even te gaan tot november, waarin er heel veel kan gebeuren, zoals we ook afgelopen jaar hebben gemerkt in Israël en Gaza. Er wordt nu heel erg gepraat over een ceasefire deal, maar daar is van alles op aan te merken van, want hoe erg is het nou echt een ceasefire als je Israël blijft bewapenen? Ja. Even heel erg in het kort geschetst hoor. Maar dat is wel, denk ik, een heel belangrijk punt. Waar ook Harris weer op onderuit zou kunnen gaan. Aan de andere kant biedt Trump nou niet echt als je dat vindt, een aantrekkelijke alternatief. Nee, zeker. Dat hebben de Democraten ook gezegd. Van, nou ja, kies maar voor ons. Want Trump is een nog veel erger scenario. Ja. Maar dat is wel een gevoel wat ze moeten weten vast te houden. En dan kan het nog best wel een lange rit worden tot aan november. En inderdaad, er hoeft nu maar eigenlijk één schandaaltje nu plaats te vinden binnen de Democraten. Niet zozeer alleen bij Harris, maar ook bij andere prominenten. En ze zijn dan misschien weer terug bij af. En of je die dan nog weer kunt herpakken ten opzichte van Trump, dat wordt wel interessant om te zien. Dus ik vind dat enthousiasme nu ook heel leuk om te zien. En freedom dit en freedom dat. Dat woord viel wel 100 keer. Ja. Maar dat woord gebruikt de Trump-kant ook. Maar daarmee alleen ben je er nog niet. Nee, precies. En het is natuurlijk interessant om te kijken hoe Trump, wat zijn strategie dan wordt de komende tijd. Het ijs is nog dun, zullen we maar zeggen. Jij wil het hebben, Haroon. We zijn bij jullie mediamomenten aanbeland. Over de journalist Bissan Ovda uit Gaza. Ja. Hier horen we haar pratend in de camera. Good morning, everyone. This is Bissan from Gaza. It's the day 23 of continuous bombing. I'm smiling because I'm alive. And this is surprising for me. Op Instagram heeft ze 4,7 miljoen volgers en ze heeft een Emmy-nominatie gekregen. Klopt. Voor haar korte documentaire. Maar ze ligt ook onder vuur. Leg even uit. Vertel even wat hier aan de hand is. Ja, zij doet dus eigenlijk al een jaar verslag eigenlijk van de genocide in Gaza. En hoe zij eigenlijk zelf ook steeds van noord naar zuid steeds verder verdreven wordt met andere mensen. Dat brengt ze eigenlijk heel sec in beeld op Instagram. Ze is genomineerd voor een Emmy voor ook de Outstanding Hard News Feature Story. Voor haar docu die op Al Jazeera Plus te zien was. En nu is er een creative community. Unity for Peace, dat is een Joods-Amerikaanse lobbyorganisatie die zich eigenlijk inzet tegen antisemitisme. Die vindt dat zij niet genomineerd mag worden. En waarom? Omdat er een foto is verschenen waarin zij 10 jaar geleden, toen zij nog een tiener was, te zien was bij een rally van de PFLP. Moet ik even goed uitleggen, dat is een terroristische organisatie die verantwoordelijk was voor vliegtuigkapingen in de jaren 60 en 70. Ja. En zij vinden dat omdat zij daar was gefotografeerd, waar verder niet echt duidelijk is wat ze daar deed, zou zij gedisqualificeerd moeten worden. En dat werd een beetje een rel, waarbij een aantal van de mensen die de brief ondertekenden, onder andere actrice Deborah Messing en Selma Blair, hebben die brief ondertekend. Die vinden dat zij niet een journalist genoemd mag worden. Dus die zet haar weg als terrorist. Mm-hmm. Nu heeft eigenlijk de organisatie achter de Emmys is eigenlijk voor Bissan opgekomen. Die heeft gezegd van, nou ja, we kunnen eigenlijk geen verder bewijs leveren voor deze aanklacht. En we hebben ook geen bewijs dat zij in recente jaren iets met terrorisme of die PFLP te maken heeft. En bovendien, deze documentaire voldoet gewoon aan alle journalistieke eisen die wij hebben stellen. Is ook beoordeeld door onafhankelijke journalisten. En dat vind ik wel interessant, want de Emmy is vooral een prijs voor goede tv. Mm-hmm. En ze focussen echt nu heel erg inderdaad op het journalistieke aspect ervan. Dit is gewoon een goed gemaakte journalistieke documentaire. beoordeeld door journalisten. Dus wij zien geen reden om haar te disqualificeren. Ja. Maar waar zit jouw zorg? Zit jouw zorg bij de, zeg maar, de aanklacht van deze mensen die vinden zij mag die prijs niet krijgen? Of zit je je zorg bij de Emmy? Of ze wel standhoudt? Nou ja, ik vind het wel een beetje symbool staan voor de omgekeerde wereld waarin we leven. Want Bisan heeft gewoon heel erg goed verslag gedaan van alle gruwelen die er in Gaza gebeuren. En ook dingen laten zien samen met een aantal andere foto- of videojournalisten vanuit Gaza die westerse media niet konden of niet wilden laten zien. Of slechts deels hebben laten zien. Ik heb de docu gezien van Bisan. De tranen staan in mijn ogen over wat haar en mensen daar wordt aangedaan. En dat ze dan toch wel door een sterke pro-Israël lobby, met name uit Amerika, worden geschetst als dader. Vind ik heel schadelijk. Zo wordt ook de zender Al Jazeera Plus, werd door Netanyahu een terreurkanaal genoemd. Terwijl zij juist heel veel laten zien wat inderdaad westerse media niet laat zien. Motaz Azayza, ook een bekende fotojournalist, werd door diezelfde actrice Deborah Messing ook belachelijk gemaakt toen hij vanuit Gaza naar Qatar moest vluchten. Dus zo zie je dat eigenlijk juist de mensen die slachtoffer zijn van deze verschrikkelijke oorlog verdacht worden gemaakt. En dat eigenlijk elke vorm van kritiek op wat Israël in Gaza allemaal doet, dat wordt tegengewerkt, wordt gesmoord door toch wel een heftige pro-Israël lobby. En dat gebeurt al heel lang. Daar sta ik niet eens meer heel erg van te kijken. Het verrast me niet eens meer. Dat is gewoon hoe de wereld nu werkt. Nee, toch blijft het ook altijd een beetje ongemakkelijk om te spreken over een Joodse lobby ook, vind je niet? Aan de andere kant dan weer. Nee, ik zeg niet een Joodse lobby, maar dit is wel een pro-Israël lobby. En toevallig is dit een organisatie waar veel Joods-Amerikaanse entertainers in zitten. Acteurs, producers. Zo formuleer je hem heel genuanceerd. Want ik snap de complottheorie die daar verbonden is. En daar wil ik niet aan meewerken. Maar ik vind het vooral heel erg dat mensen zoals Bisan, mensen zoals Motaz, er zijn er nog Plestia, dat die met risico voor hun eigen leven die beelden naar buiten proberen te brengen. Verslachtoffer daden worden gemaakt. Dus ik ben blij dat de Emmy's achter haar en achter haar dood blijft staan. Lindsay, jullie hadden bij nu.nl deze week een verhaal over zonnepanelen. Die, we zakken even af. Die aan je balkon hangt, of op je balkon hangt. En daar was niet iedereen blij mee. Nee, daar was niet iedereen blij mee. Kijk, wat je als nieuwsredactie doet, hè, is natuurlijk grote nieuwsonderwerpen volgen. En dat leg je uit en dat analyseer je. Maar je probeert ook eigen nieuwsverhalen te maken. Dus problemen die er spelen in de maatschappij, of dat nou klein is of groot, bloot te leggen, zou ik willen zeggen. En ik vind het altijd het mooist als we zo'n verhaal brengen en het gevolg is dat er een partij bij ons aanklopt met een advocaat in de arm. Ja. Over het algemeen zegt dat wij op het scherpst van de snede aan het opereren zijn en dat dit iets is. Maar in dit geval hing het bedrijf dat de zonnepanelen op je balkon installeert, die zijn in de pen geklommen. Die zijn in de pen geklommen. Dus wat is hier nou gebeurd? We hebben twee verslaggevers, Tim Wijkman, Jeroen Kraan, die maakten een verhaal woensdagochtend over deze zonnepanelen. Het zijn van die kleine zonnepanelen met een gewone stekker en die zet je op je balkon. Die kan je her en der kopen. En zij betogen met allerlei mitsen en maren dat er wat risico's zijn in het gebruik. Ja. Bij het verkeerd gebruik van deze dingen. En daar zijn geen regels voor. Nou, dus binnen de kortste keren hadden wij natuurlijk een mail. Met maar een even nog om het risico. Je stopt de stekker in het stopcontact van dat zonnepaneel en dan, het is eigenlijk te heftig voor een gewoon stopcontact. Hè? Dat is het verhaal, toch? Ja, dat is min of meer het verhaal. Zijn. Kijk, er zijn geen veiligheidseisen voor het gebruik van deze apparaten. Nee. Waardoor het zo kan zijn dat als je te veel op een groep gebruikt, er overbelasting ontstaat op jouw elektra. En dat was wat er uit dat verhaal van jullie kwam. Precies. En dat hadden wij betoogd met gedegen experts. En dan krijg ik op een gegeven moment zo'n mail onder ogen. En je moet je even voorstellen dat als hoofdredacteur van een titel, je weet wel een beetje van alle onderwerpen iets af. Voldoende, zou ik willen zeggen. Maar je zit er natuurlijk nooit zo diep in als deze verschillende verslaggevers op hun onderwerp. Mm-hmm. En zeker de meterkast. Ik heb er geen kaas van gegeten. Je kunt mij alles wijsmaken over wat er in de meterkast gebeurt. Dus wat ik dan moet doen is goed luisteren naar deze verslaggevers. Ik heb tegen Tim gezegd, leert me toch nog eens even echt in Jip en Janneke taal hoe dit nou werkt, deze techniek. En dan denk ik het belangrijkste, echt kijken of de bronnen die wij opgevoerd hebben hebben. Mm-hmm. Of die volledig belangenvrij zijn. Maar wat ook interessant is in dat mailtje dat je dan krijgt, er zit een cc'tje in naar de advocaat ook. Naar hè? De advocaat, ja. Dat is ook wel pittig, toch? Nou zeker. Maar, en dat is doorgaans de eerste opmaat naar wellicht getouwtrek. We kennen dit fenomeen natuurlijk. Dat is een van de grote gevaren voor de journalistiek of de persvrijheid in ons land. Op dit moment, zo wordt gezegd, namelijk dat als je kritisch over Shell schrijft bijvoorbeeld, dat je meteen een leger aan advocaten over je heen krijgt. En dus dat je wel drie keer nadenkt voordat je zoiets publiceert. Dat is eigenlijk dit, maar dan op microniveau. Dat is dit, op microniveau. En nu hebben wij natuurlijk het grote voordeel dat we binnen een groot bedrijf opereren, mediabedrijf, namelijk DPG. Dus wij hebben ook zo'n legertje. Maar dat hoop je toch altijd te voorkomen dat je daar belandt. Ja. Dan nog nieuws uit de podcastwereld. Het Deense podcastplatform Podimo heeft Tony Media overgenomen. Het bedrijf dat werd opgericht door Sander Schimmelpennink onder andere. Volgens het zakenblad Quote is Tony Media goed voor 30-40% van de podcastmarkt. Kortom, een flinke overname waarmee Podimo veruit de grootste speler in Nederland wordt. Ja, Lindsay, jij kijkt met een zekere bewondering naar Podimo en hoe het hun lukt om geld te verdienen met podcasts. Want dat zit hartstikke potdicht, toch? Potdicht. Dat lukt ons niet. Zelfs als, ik zei het net al, groot bedrijf, DPG Media, het lukt ons niet om echt fatsoenlijk geld te verdienen met podcasts. Waarom niet? Nou, omdat, Podimo heeft het voor elkaar gekregen om met een abonnementsvorm op een eigen platform deze podcast bij een groot publiek te brengen. En ze hebben een groot publiek gecreëerd, waar wij tegenaan lopen. Ja, we hebben geen fatsoenlijk audioplatform zelf. Wij zijn afhankelijk van Spotify. Ja. Ik wil een groot publiek met mijn podcast bereiken. Dus ik ga ook naar Spotify. Maar daar valt natuurlijk niet zoveel geld te verdienen. Nee, precies. Haroon, eerder nam Podimo dag en nacht over. Mm-hmm. Een andere grote podcast uitgever. Voor dat bedrijf heb jij een podcast gemaakt. Ja. Daar ben je niet heel rijk van geworden, geloof ik. Nee, ik maakte 3 seizoenen Opgewonden. Een podcast over seksualiteit met Jora Rienstra samen. En zou toch moeten scoren? Wat zeg je? Zou toch moeten scoren? Nee, dat werd echt wel gemiddeld 10.000 luisteraars per aflevering. Wat echt niet slecht is. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n onderwerp, je moet het of hebben inderdaad van een betaalmuur, abonnement, zoals Podimo inderdaad. Ja. En bij Dag en Nacht Media moet je het vooral hebben inderdaad van sponsoren. Nou ja, een onderwerp als seksualiteit, dat trekt natuurlijk niet heel snel sponsoren. We hebben in 3 seizoenen misschien 2 sponsoren gehad. En dan steek je er heel veel tijd en energie in en levert het eigenlijk niks op. Maar bijvoorbeeld inderdaad de podcast die bij Podimo zitten, die bij Tony zitten, die nu naar Podimo gaan. Ja. Waaronder dus die van Sander Schimmelpennink. Die hebben heel veel sponsoren, adverteerders. En die verdienen daar goed geld mee. Ja. Dat zijn ook een beetje podcasts die vaak door BN'ers worden gepresenteerd. Volgens mij Monica Geuze ook en zo. Ja, die verdienen daar gewoon heel goed aan. Maar dat was in mijn geval niet zo. Tom? Hebben we er ook niet gewoon te veel? Want iedereen Absoluut. Die ik spreek tegenwoordig, als ik vraag wat hij doet, zegt hij, ik maak podcasts. Ja. En vind ik ook buitengewoon interessant. Zijn ook gestopt, maar ik spreek bijna niemand was om meer stoppen, die geen podcast maakt. Ja. Dus het is ook een totaal verzadigde markt voor mij geworden. Ja. Een flinke overname dus. De vraag is natuurlijk, wat gaat dit betekenen voor de luisteraar? Of gaat hij er heel weinig van merken, denk je, Haroon? Nou ja, volgens mij krijg je dus nu een beetje een hybride vorm, waar dus een deel onder de Podimo-vlag van, dan moet je dus gewoon een abonnement geld betalen. Dan kun je ook andere podcasts luisteren. En ik denk dat de dingen bij Tony City, die blijven gewoon een beetje deels gesponsord, denk ik. Dus dat wordt een beetje hybride. Maar ja, het is natuurlijk wel interessant dat een steeds groter deel van de markt onder één vlag komt. Kijkt de AFM daar nog naar? Of niet een te grote club is? Ik heb geen idee. Ja, vast wel. Niet, maar die gaan er toch over? Ja. De ACM, ja, ongetwijfeld. Ja. Daar kijken ze nu natuurlijk ook aan naar met de overname naar RTL. Zeker. Ja. Bij elke overname toch, als het goed is. Zeker. Frank van Pamelen, heb jij een podcast? Nee, ik zal er zo over nadenken. Johan. Ik hoor dat er een markt voor is. Even we gaan het al. Zojuist is bekendgemaakt welke sporters de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Parijs. De vlaggedragers zijn bekend. Karl-Johan, rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniel Abraham. Zij gaan het doen, want het gaat beginnen. De Paralympische Spelen in Parijs. En een week geleden was alles daar nog Olympisch. Vanaf komende week draait het vooral om Paralympisch. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Paralympisch. Wat betekent dat woord nu precies? Nou, toen ik daar gisteravond mee bezig was, moest ik meteen denken aan een van mijn favoriete woorden van toen ik nog heel klein was. Zo'n woord, dat had ik een keer gehoord. Dat was meteen heel mysterieus en fascinerend. Het woord parapaar. Ken je dat? Nee. Ooit van gehoord? Parapaar. Geen idee wat het betekende, maar ik vond het prachtig. Het zat in een lied van Danny Christian. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop, wij vormen samen een parapaar. Hoor je dat? Een para-apart. Tenminste, dat dacht ik toen te horen. Later bleek dat ze het hadden over een para-apart. Ja, nou, daar ging mijn favoriete woord. Niks para-paar. En het heeft dus ook niets te maken met de Paralympische Spelen. Paralympisch, dat is ook zo mysterieus en fascinerend. Waar komt dat woord vandaan? Nou, Arjen Lubach had ooit wel een verklaring. Nou, dat zijn sportwedstrijden die ontstonden in de oudheid bij de gehandicapte Grieken op de berg de Paralympus. Dat was de woonplaats van de rolstoelvriendelijke oppergod Prothesos. Aldus Arjen Lubach, de rolstoelvriendelijke god Prothesos. Ik heb lange tijd gedacht, ja, die naam heeft iets met verlamming. Dat leek me logisch. Paralyse en Olympisch. Als je dat samenvoegt, dan krijg je Paralympisch. Leek me logisch, maar toch ook weer niet, want Paralympiërs zijn lang niet altijd verlamd. Ze hebben ook te maken met amputaties, visuele beperkingen, verstandelijke beperkingen, noem maar op. Dus paralyse dekt de lading niet. Maar wat dan wel? Nou, volgens de site van NOC-NSF is die naam afkomstig van het Griekse voorzetsel para. Er staat op de site, en ik citeer: het Griekse voorzetsel para betekent dichtbij. De filosofie achter de Paralympische Spelen is mede het zoveel mogelijk naleven van de regels van de Olympische Spelen. Daarom is gekozen voor de naam Paralympisch. De Paralympische Spelen zijn begonnen. Ja, de Paralympische Spelen, oftewel dichtbij de Olympische Spelen. Nou, ja. En dat weet ik toch niet, hoor. Dat vind ik eerlijk gezegd nogal een vage verklaring. Die definitie zegt niets over het feit dat het gaat om mensen met een beperking. Bovendien, wat bedoel je met dichtbij de Olympische Spelen? Is dat bijvoorbeeld in fysieke afstand? Kijk, het surfen in Haiti was bijvoorbeeld ver weg, maar het roeien was net buiten de Parijse periferiek. Het roeien was dus relatief dichtbij, maar dat maakte Caroline Florijn nog geen Paralympiër. Bovendien, en dan richt ik mij weer op de taal, het Griekse voorzetsel para betekent niet alleen dichtbij, maar het betekent ook tegen. Ja, parachute tegen de val, paraplu tegen de regen, parasol tegen de zon. Dus in dat geval is een Paralympiër tegen de Olympische Spelen. En dat lijkt mij nogal een paradox. Paradox tegen de verwachting. Ja, taal, Carl-Johan, is soms lastiger dan je denkt. Zeker met exotische voorvoegsels als para. Want para heeft naast dichtbij en tegen ook nog andere betekenissen. Bijvoorbeeld een paramedicus begeeft zich in de nabijheid van een medicus. Hun werkzaamheden lopen min of meer parallel. Hier betekent para naast, als ik het even snel parafraseer. Parafraseer is letterlijk naast spreken. Je zet je eigen woorden ernaast. Ook weer een betekenis van para. En wat te denken van dit ding? De paranoot. De paranoot. Weer een para-woord. En waarom? Is dat weer zo'n Grieks voorvoedsel? Een noot die dichtbij is? Of een noot die ergens tegen helpt? Of die je in je nabijheid moet hebben? Waarom heet de paranoot paranoot? Nou, gewoon, de paranoot heeft niks met Griekenland, maar alles met Brazilië. Dat is een noot uit de provincie Para. En daarom is het een paranoot. Ja, zo makkelijk kan het zijn, Carl-Johan. Geen Grieks voorzetsel, maar Braziliaans maagvulsel. Zojuist is bekendgemaakt welke sporters de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Parijs. Ja, zoals gezegd, komende week gaat het weer beginnen in Parijs. Met als vlaggedragers rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniël Abraham. Zij gaan het doen met z'n tweeën. En ik weet zeker, als ik straks die openingsceremonie zie, dan hoeba hoeba hoppen, toch weer die woorden uit mijn jeugd weer in mijn hoofd. Carina de Rooij, Daniël Abraham, zij vormen samen een para-par. Dat bedoel ik. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Haroun Ali. Dankjewel, Lindsay Mossink. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Bij een brand in Novi Sad in Servië zijn 6 mensen omgekomen. Vermoedelijk is het een gezin met 4 jonge kinderen. Brand is vannacht mogelijk ontstaan tijdens het opladen van een elektrische scooter. Volgens een arts waren de 6 mensen in het huis al overleden toen de hulpdiensten aankwamen. Bij een aardverschuiving na hevige regens op het Thaise eiland Phuket zijn 5 doden gevallen. De aardverschuiving was afgelopen nacht in een gebied met hotels en appartementen. 2 van de doden zijn Russische toeristen. De andere 3 doden moeten nog worden geïdentificeerd. In Roemenië is de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate onder huisarrest geplaatst. Woensdag werd hij opgepakt, onder meer voor seks met minderjarigen. Bij het verlaten van de gevangenis sprak hij alle beschuldigingen tegen en noemde ze walgelijk. I'm not a human trafficker, clearly. If you human traffic someone, there is evidence. This is a setup, it's a stitch-up. This is disgusting. Disgusting. Liep in Roemenië al een zaak tegen Tate vanwege mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Het huisarrest is opgelegd voor 1 maand. Tate is een influencer, staat bekend om zijn vrouw onvriendelijke uitspraken. Op IJsland is de vulkaan op het schiereiland Reykjanes weer actief. Dat is voor de zesde keer sinds de eerste uitbarsting in lange tijd in december. De nieuwe uitbarsting begon gisteravond na enkele zware aardbevingen. In tegenstelling tot de uitbarsting van december werd het nabijgelegen vissersdorpje Grindavik dit keer niet ontruimd. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Dankjewel, Dorad. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert 7 kilometer file door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Een kwartier vertraging. Net zoveel vertraging is er op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Hagestein in 15 kilometer file. 8 kilometer file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken. Bijna een half uur extra reistijd. Door bergingswerkzaamheden is nog steeds de hoofdrijbaan dicht. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Jaap Smit was predikant, consultant, algemeen directeur van Slachtofferhulp en van de vakbond CNV was hij. En moet nu toch echt afscheid nemen van het werkende leven en stopt als commissaris van de Koning. En dat gaat niet geruisloos, maar met een vurig betoog dat dwars tegen de tijdsgeest ingaat. Het boek Zonder Kompas, Geen Koers verschijnt eind deze maand. Meneer Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En dan longt het pensioen, maar dan kiest u voor een boek met een scherpe boodschap. Zit de predikant er altijd nog een beetje in? Zeker, zeker. Ja? Ja, eens en altijd. En ik ben ook wel trots op. Ik heb al eens een tijd gehad, ik dacht van ik moet er van af, maar dat is niet gelukt. Ja. Vanwege de negatieve connotatie die het heeft? Nou, toen ik een andere carrière stap maakte, dus in het bedrijfsleven ging werken, heb ik wel een moment gehad dat ik dacht van nou, misschien moet ik daar gewoon een beetje van weg. Ja, dan heb je die dominee weer, die het beter weet. Ja, maar aan de andere kant, ik ben ook wel echt trots op geraakt. En ik heb gemerkt dat mensen het ook altijd wel waarderen. Niet omdat ik als een profeet door de wereld heen loop. Ja. Maar wel een man van het woord ben. Precies. En over dat woord en over de daden gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Na 11. Tom van het Hek, onze spraakmaker, neemt afscheid van de sportjournalistiek, maar blijft in de sportwereld, kun je rustig zeggen. Wat wil hij bereiken als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad? Een belangrijk adviesorgaan van de overheid op het gebied van sport. Want er liggen allerlei plannen natuurlijk die de sport toch wel een beetje pijn gaan doen van dit nieuwe kabinet. Nu eerst muziek, want Tom, je mocht een plaat uitkiezen. Ja. Ja, dat is even de vraag. Welke is het geworden? De Dijk met Ik kan het niet alleen, omdat het heerlijke muziek is en ook wel iets over mij zegt. Ja, wat zegt het? Nou, ik kom uit een solistisch leven. In de zin, ik heb in teamsport gespeeld, maar ik was altijd wel een erg solistisch ingesteld persoon in mijn jeugd. Ik ben ook huisarts geweest, solopraktijk aanvankelijk gehad. Maar de loop van het leven heeft mij wel geleerd dat je alleen wel erg je best kan doen en ook heel veel kan vinden, maar dat het toch ook wel heel erg handig is om dat in verband met anderen te brengen. In je omgeving. En als je iets wil bereiken en ook in de komende jaren in de sportraad, dan zul je dat ook in relatie tot anderen moeten doen. Ja, precies. Een wijze les die je al vrij vroeg hebt opgedaan ook nog. Nou, in de loop van het leven ik heb wel eens gezegd, Johan Cruijff zei, als je 20 bent en je bent ik zal het woord niet netjes gebruiken, maar hij zei, als je 20 bent en je bent geen klootzak, dan doe je iets niet goed. Maar als je 40 bent en je bent het nog steeds, dan heb je ook iets gemist in je leven. En dat vind ik wel een belangrijk adagium. Heel goed. Ik kan het niet alleen van de Dijk. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Lege flessen op de gang. Lange tanden. Wat een uren. Weinig zon en veel behang. Ik stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Een van de levenslessen van onze spraakmaker Tom van het Hek. Ik kan het niet alleen, van de Dijk. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Hij heeft in zijn loopbaan vele petten opgehad, mijn gast Jaap Smit. Op dit moment nog een weekje commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij was predikant, ook in het leger. Hij was consultant, directeur van Slachtofferhulp Nederland en voorzitter van het CNV. Maar nu is hij dan toch zo pensioengerechtigd dat hij zijn laatste pet aan de wil gehangt. Voor het zover is, moet hem nog iets van het hart. En dat beschrijft hij in het boek Zonder Kompas Geen Koers, dat op 30 augustus verschijnt. Meneer Smit, om te beginnen. U heeft er geen enkele moeite mee als mensen u een moralist noemen, toch? Nee, dat klopt. Ik denk dat ik dat ook wel voor een deel ben. En ik denk ook dat het tijd is dat we met elkaar weer met het gesprek aangaan over de moraal. Ja. Voorbij aan de pragmacratie. En ik schaam me er ook niet voor. Niet dat ik zeg maar voortdurend met een bezwerend vingertje rondloop. Want dat vind ik het bezwaar van deze tijd. We nemen elkaar voortdurend de maat in lulligheden en futiliteiten met een kleine moraal. Maar omdat we het gesprek over de grote moraal eigenlijk niet meer weten te voeren. Nee, dat laten we gewoon weg. In uw boek valt op dat u best wel pittig en fel tegen vernieuwingen bent. Hè? U bent bijvoorbeeld vurig tegen de steeds strengere eisen voor transparantie, zoals dat heet. En u staat bepaald niet te springen om burgerparticipatie. Daar gaan we het zo meteen nog even inhoudelijk over hebben, uiteraard. Maar die afkeer van verandering. Ik heb het idee, dat is bij u geen conservatisme, maar juist dus dat moralisme eigenlijk eerder. Ja, kijk, moralisme, dat heeft natuurlijk een negatieve klank. Dat is iemand die dus voortdurend anderen de les leest. Zo wil ik niet gekend worden. Mm-hmm. Wat ik alleen vind van, ik ben helemaal niet tegen veranderingen, zelfs zeer voor veranderingen, maar dan moet je wel goed nadenken over wat je dan aan het doen bent. En ik vind dat we nu heel veel, wat ik noem, gekrabbel aan de oppervlakte doen en denken daarmee de grote problemen op te lossen. Ja, ja. En als we zeg maar voortdurend praten, transparantie bijvoorbeeld. Ja, weet je, als alles in die open moet, zoals we dat nu met elkaar dat gesprek voeren, dan zoeken we andere plekken waar we niet gezien worden, omdat sommige dingen vragen gewoon om beslotenheid en vertrouwelijkheid. Ja, ja, ja. Dus en ik vind dat we daarin doorschieten. Ja, precies. En hetzelfde geldt voor participatie. Ja, zal iedereen maar voortdurend het gevoel geven dat ze erover mee mogen praten. Mm-hmm. Vervolgens teleurgesteld raken als het dan toch niet gebeurt wat ze gezegd hebben. Je moet heel goed weten wat er in de samenleving speelt. Ja. Goed je voelhorens hebben. De participanten bij uitstek zijn de Kamerleden en bij mij de Statenleden en de Raadsleden. Dat zijn mensen uit de samenleving die, als het goed is, weten wat er speelt. En maar als die niet meer zo goed doorhebben wat er speelt, dan is het toch niet zo'n slecht idee om daar de burger wat meer bij te betrekken, die ook zelf het idee heeft dat hij eigenlijk niks meer in te brengen heeft. Laat ik zeggen, voordat dat ik verkeerd begrepen word, ik ben niet tegen het praten met de straat over wat er leeft en wat men daar van bestuurders en politici verwacht. Mm-hmm. Ik heb alleen zelf, ik ben ook een burger, ik heb geen zin om in mijn eigen woonplaats bij elke futiliteit weer aan mijn stoel te komen en een zaaltje te gaan zitten, mee te babbelen over iets waarvan ik denk van, jongens, daar zijn jullie voor aangesteld. Hè? Daar heb je mijn mandaat voor gekregen. Doe gewoon je werk. Regel dat goed. Ja. En ik denk dat dat ten zeerste is wat mensen zoeken. Goed bestuur. Ja. En mensen die het ook met hun rug recht durven te houden. Zeggen, jongens, ik heb misschien een even niet zo prettige boodschap. Mm-hmm. Maar het is even niet anders, want de tijden zijn zo. Ja. En dus die burgerparticipatie, dat is eigenlijk... kan ik het zo samenvatten? Is bedoeld om burgers meer grip eigenlijk op de besluitvorming te geven. Dat is het idee. Terwijl het onderliggende probleem... namelijk dat burgers onvoldoende vertrouwen hebben... in de besluiten van bestuurders die daarvoor zijn aangesteld. Ja. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Nee, en bovendien, wat ik constateer dat... ik doe dit mooie werk nu bijna 11 jaar. Ja. He, dus ik noem 3 toverwoorden in mijn boek. Dat is transparantie, participatie en integriteit. De bonnetjescultuur. Ja. Het heeft geen fluit bijgedragen aan toenemen van het vertrouwen. Dat in de we overheid. Daar zo mee bezig zijn, precies. Bedoelt u? Nee, precies. Even over dat vertrouwen. U maakt ook een onderscheid tussen macht en gezag. Ja. Als commissaris van de Koning werkt u met gezag, schrijft u. Wat is het verschil tussen macht en gezag? Ik heb ooit een baan gehad waarin ik macht had. Het was toen ik directeur van Slachtoffer op Nederland... en eindverantwoordelijk was en kon zeggen... mensen, ik heb nu naar iedereen geluisterd. Mm-hmm. Maar ik ben hier eindverantwoordelijk. Ik word er ook verantwoordelijk voor gehouden. We gaan het zo doen, of je het leuk vindt of niet. Mm. Dan heb je instrumenten om dingen naar je hand te zetten. Ja. Dat heb je als je... In mijn functie heb ik dat niet. Nee, bij macht staat het zeg maar zwart op wit. Hè, wat je, zeker, wat je allemaal formeel. Ja. En bij gezag, ja, je moet overtuigingskracht hebben... En mensen moeten naar je willen en kunnen luisteren en je ook dingen gunnen. En dat is echt een heel ander verhaal. Maar ja. Zou het niet mooi zijn als mensen die dan op macht kunnen handelen... juist ook via gezag dat afdwingen? Nee, maar toen ik die periode die net beschreef bij die organisatie... als ik daar de hele dag zou roepen, ik ben hier de baas... je moet doen wat ik zeg, dan werkt het natuurlijk ook niet. Nee. Maar ik zal een mooi voorbeeld geven. De spreidingswet. Ja. Ik ben nou al jaren bezig, ook op wens van de staatssecretaris... destijds van de Burg en dan nu mevrouw Faber... om te bevorderen dat er plekken in Zuid-Holland... waar een enorme opgave ligt, dat die gerealiseerd worden. Ik heb geen enkel middel om dat af te dwingen. Nee. Dus ik moet het hebben met de hoed in de hand. Ik ben de hele hoeden- en pettenwinkel af geweest. Mag het nog een beetje meer? Zo kan het niet. Ja. Als je dan niet een instrument hebt om te zeggen... jongens, of we het nou leuk vinden of niet, we moeten gewoon... dan heb je een ander verhaal. Ja, maar u heeft het op basis van gezag gedaan. Dus eigenlijk... Ik heb niet meer dan dat. Nee. Dus, maar wat is dan... hoe ziet dat eruit, dat gezag, op dat moment... dat je zo'n gemeente moet overtuigen? Nou, dat lukt ook niet altijd. Want, elke maand zat ik met een heel aantal vertegenwoordigers... van gemeentes om de tafel. En ook van COA en IND en anderen. Mm-hmm. Om met elkaar de ernst van de situatie te bespreken. En de opgave waarvoor we gesteld staan te bespreken. En mensen ertoe te bewegen om in hun plekken... en in hun verantwoordelijkheden daarmee aan de gang te gaan. Ja, maar wat is dan het gezag wat wordt ingezet door u? Is dat uw positie? Is dat uw uitstraling? Jaap Smit komt binnen. Hoe heb je Jaap Smit? Ja, dat kunt u beter aan een ander vragen. Nou ja, maar u zegt dat zet ik in, dus... Ja. Ja, maar gezag is toch dat je op basis van de kennis en kunde... van waarmee iemand binnenkomt en het verhaal vertelt... dat je denkt, nou ja, daar ga ik op mee of daar ga ik niet op mee. En iemand met gezag kan meer mensen overtuigen dan iemand zonder gezag. Is een functie als commissaris, hè, om dan even af te ronden dit stukje... is volgens u alleen weggelegd voor oudere mensen? Moet je bepaalde bagage daarvoor hebben? Gezag? Nou, dat laatste telt. Of je daar alleen maar ouder voor moet zijn. Mijn opvolger is 20 jaar jong. Kan iemand van 24 dat ook goed doen? Met nee, gezag? Nou in ieder geval, ik zou het niet hebben gekund toen ik 24 was. Nee. Maar aan de andere kant, nee, dat denk ik niet. Dus ik was 56 toen ik ermee begon met een behoorlijk hoop bagage. Ja. Mijn opvolger is overigens 20 jaar jonger. Die zal het ook goed gaan doen. Mm-hmm. Maar als ik voor mezelf spreek, heb ik vaak gezegd... ik had het niet zo kunnen doen als ik 20 jaar geleden dit... als ik dat 20, 30 jaar geleden had moeten doen. Ja. Aan de andere kant, ik was 27 toen ik als broekie dominee werd in 2 dorpen... waar voor mijn tijd alleen maar zeer ervaren predikanten hadden gestaan. Ja. En ook dat is een functie waarin je meteen, net als een huisarts... je begint aan de top van je loopbaan. En het zou wel eens je hele loopbaan kunnen zijn, hè? Ja. Dus ik heb wel zelf meegemaakt dat je... Ik heb dat metafoor gebruik ik in het boek. Als je weet dat je kan zwemmen, dan geeft het niet hoe diep het water is. Maar ik ben daar echt in diep water gesprongen... en heb daar wel mijn hoofd boven water moeten houden. Dus als ik voor mezelf spreek... ik zou het niet gekund hebben toen ik 24 was. Nee. Maar ik ben blij dat ik 56 was toen ik ermee begon. Ja. Nog even naar die transparantie. Hè? Daar zijn steeds meer regeltjes voor. Ja. Omdat we dat heel belangrijk vinden met z'n allen. Giften moeten geregistreerd, alle uitgaven moeten verantwoord. Burgers kunnen met de wet open overheid heel veel documenten opvragen en inzien. U gaat daar behoorlijk met gestrekt been in. Hè? Dus laten we even wat langer stilstaan bij uw visie daarop. U vindt dat die nieuwe regels, dat eigenlijk averechts werkt. Kunt u dat toch even uitleggen? Ja, wij denken heel veel problemen, fundamentele problemen... op te lossen met regeltjes. Zonder dat we echt met elkaar het gesprek aangaan over... ben je nou bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt? Als het nou gaat om bijvoorbeeld integriteit. Ik moest voor elke lulligheidje wat ik kreeg... moest ik dat melden op de website. Ik weet dat ik ooit uit een crash kwam... waar ik op een voorleesdag had voorgelezen... en ik kreeg 3 rompertjes. Ik was toen nog geen grootvader. En een compliment, een groot compliment. Ja. En ik belde mijn secretaresse op. Ik zei, hoor eens, die rompertjes zijn waard €7,50... En het compliment is voor mij meer dan €50 waard, dus het is een probleem. En ik wil dat je het nu meteen op de website zet. Ja. Dat iedereen kan zien dat nou in ieder geval dit soort flauwekul... dat noem ik krabbelen aan de oppervlakte. Ja. Ik weet heel goed dat ik in mijn rol... dat ik verantwoording moet afleggen voor het gebruik van de spullen van de zaak. Dat ik niet op vakantie ga met mijn dienstauto. Ja. Dat ik zeg maar niet mijn vrienden een feest geef op kosten van de zaak. Maar wel dat er dat mij ruimte wordt gegeven om het te bewegen op een verantwoorde manier. En dat is alleen maar. Ja. Maar goed, het gaat over u. En u weet, hè, u bent een verstandig mens en u heeft verantwoordelijkheid. Maar dat, die regels zijn er natuurlijk juist voor diegenen die het niet zo nauw nemen. Ja, maar we hebben de geneiging om voor de 5% mensen die er een potje van maken, regels te maken waar 95% goedbedoelende mensen ook onder lijden. En daar moeten we eens een keer mee ophouden. Ja. Ja, ik vind het ook interessant. Ik ben een groot volger van de Nederlandse gezondheidszorg en het onderwijs. En wat ik daar gewoon als buitenstaander in zie, is dat we elkaar ook doodgegooid hebben met verantwoordingsregels, goed bedoeld. Waardoor gemiddeld iemand die zich in de gezondheidszorg beweegt, zo'n 20% van zijn of haar tijd aan het invullen van formulieren besteedt. En ik denk verantwoording afleggen is niemand tegen. Nee. Maar laten we ook een klein beetje ruimte geven daarbinnen en wat meer op grote dingen controleren dan op kleine. Ja, zeker. Dingen die u bent niet bang om wat controversiële dingen te zeggen, toch? En om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Vindt u dat spannend eigenlijk? Of zit u daar helemaal niet mee? Nee, dat vind ik natuurlijk spannend. Ja? Ik vind het ook spannend. Vandaag haal ik het eerste exemplaar van mijn boek op en ik ben benieuwd hoe erop gereageerd gaat worden. Ja, ja. Ik wil niet zeggen, bent u bang voor, maar wat vindt u dan spannend precies? Nou, kijk, het is natuurlijk prettig om te merken dat je een snaar raakt die bij veel mensen gaan trillen. Ja. En dat heb ik met de dingen die ik heb uitgesproken al een aantal keren gemerkt. Dat er ook wel gewoon behoefte aan is dat we het goede gesprek over deze dingen met elkaar weer gaan voeren. Mm-hmm. En daar kijk ik naar uit. Maar dat ik zeg maar, daar niet iedereen mee voor mij win, dat kan ik me ook voorstellen. Maar ja, weet je, dat hoort erbij. Ja. Even voor het overzicht, hè? Die transparantieregels. U vindt dat in feite, als ik u goed begrijp, symptoombestrijding, hè, voor het fundamentele probleem. Namelijk een gebrekkig vertrouwen dat eigenlijk alleen kan worden opgelost door een echt moreel en wat diepgaander gesprek. Zo is het. Zo goed samen. Nou ga ik nu natuurlijk vragen naar dat morele gesprek. Hè? Want u wil dat politici en bestuurders meer op een moreel kompas varen. Dat staat ook in uw titel dus eigenlijk. Dan bent u vast niet verbaasd dat ik nu vraag hoe dat kompas eruit ziet bij u. Ja, dat is een terechte vraag. En in mijn inleiding zeg ik er ook iets over. Kijk, ik ben blij dat ik met verhalen, met metaforen, met rituelen, met klanken groot ben geworden. Dat mij geholpen heeft om kompas te maken. Dat voor mij bepalend is geweest in het maken van een aantal fundamentele keuzes. Ja, ik kom uit een christelijke traditie, een protestants-christelijke traditie. En ik merk in toenemende mate, ook in mijn huidige werk, dat het een voorrecht is om verhalen en taal te hebben om de meest fundamentele dingen onder woorden te brengen. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik mijn taal verabsoluteer. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik die taal heb meegekregen. En ik zie in de samenleving dat we heel erg zoeken naar taal om met elkaar over die dingen te spreken. En dat betekent niet dat iedereen weer, wat mij betreft, naar de kerk moet gereformeerd moet worden. Mm-hmm. Maar wat is er voor in de plaats gekomen? En hoe kunnen we dan met elkaar die taal vinden om te praten over zaken die belangrijk zijn? Een van de voorbeelden die ik ook geef uit mijn tijd van Slachtofferhulp Nederland is dat kunnen wij nog praten over schuld en belijdenis en vergeving en genade? Of zijn we terechtgekomen? Wat is ons jargon eigenlijk nog? Exact. Ja. En wat is de betekenis van die woorden? Wij rekenen elkaar zo genadeloos af op soms futiliteit. Dat ik denk van, wat is hier aan de hand in die zaal? We helemaal niet eens meer dezelfde taal spreken eigenlijk. Ja, oké. Dat wil dus niet zeggen dat uw kompas het enige juist is. Want daar gaat het niet om. Dat is wat ik ook zeg. Ja, het gaat erom dat er überhaupt een kompas of een visie is. Ja. Heeft Dick Schoof een moreel kompas in dit kabinet, denkt u? Nou, dat denk ik dat zeker wel. Ik ken hem al jaren. En uit mijn tijd van KPMG heb ik hem leren kennen. Toen was hij plaatsvangend SG bij Justitie. En ik heb hem al die jaren. Wij zijn op dezelfde dag geboren. Dus wij bellen elkaar elk jaar op 8 maart. En zeggen, weer een jaartje ouder, je kan het niet zien, jongen. Ja. Nee, maar dat is gewoon een goede man. Ja. Nee, maar omdat hij zelf ook zegt, ik hou de boel bij elkaar. Ja. Ik ben ervoor om dit kabinet te leiden. Zonder dat hij zelf per se Een heel uitgesproken idee daarbij heeft, althans dat niet. Ja, maar dat is een beetje de situatie waarin we in terecht gekomen in de samenstelling van dit kabinet. En ik vind het dapper van hem dat hij die verantwoordelijkheid op zich neemt. Tom? Ja, ik zou over dat moreel kompas ook, want ik deel wel een groot deel van de mening. Maar vooral ook dat we elkaar daar helemaal niet meer op durven aan te spreken. Ik ben vaak het meest verbaasd niet over dat er ergens iets misgaat, maar dat een hele omgeving dat geconstateerd heeft en er blijkbaar helemaal niks mee gedaan heeft en daar een beetje de andere kant op heeft gekeken. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou, je hebt ooit zo'n neuroloog in Twente gehad bijvoorbeeld, die weg moest. Nou, overal in de wereld zitten mensen die de boel belazeren, dus dat verbaast mij niet. Maar dan hoor je later, ja, eigenlijk wist iedereen al in de omgeving en iedereen keek. En dat vind ik vaak verbazingwekkender. Ja. Weet je, ik vind ook in politieke partijen, zo'n Trump komt, even helemaal los van Trump, maar dan buigt iedereen mee met de mening van Trump. En hey, als er een ander paard komt, springen we daarop. En dat noem ik ook een beetje gebrek aan kompas, want dan heb je blijkbaar zelf geen richting meer, maar je kiest voortdurend het voordeligste wiel. En dat is iets waar we elkaar wat mij betreft in heel veel gremia veel meer op moeten aanspreken. Ja, dus dan gaan we gaan niet meer uit van eigen principes of zo. Nee, of eigen referentiekader. Ook niet, precies wat Jaap Smit zegt, is niet dat mijn idee het beste is, maar ik heb een idee en ik wil zo graag horen hoe je mij op dat idee aanspreekt. Ja, dus Geert Wilders heeft ook een enorm moreel kompas. Even los van of je het ermee eens bent. Die heeft een van de duidelijkste verhalen, ja. Ja, maar is dat ook een moreel kompas, een duidelijk verhaal? Het is een beetje lastig voor mij om daar nou een oordeel over te gaan uitspreken. Maar ja, ik ben het heel bedingend niet met hem eens. Nee. Maar ik zou graag het gesprek aangaan over waar het dan uit ten diepste om gaat. En, en dat is wat ik mis op veel plekken. En inderdaad wat Tom van Hek ook zegt, dat je elkaar durft aan te spreken erop. Hè? Van zoiets als van fatsoen, hè? Van dat zeg je toch niet? Oh ja, waar staat het dan? Ja, dat staat nergens. Maar jij en ik weten toch dat je dat niet... Dat is een moreel kompas in wezen. Dat zijn eigenlijk ook wel de christelijke of het CDA met normen en waarden een beetje, toch? Ja, maar dat niks niet geloofd voor te zijn. Nee, precies. Nee. Maar wij maken alles juridisch. Ja. En moreel is iets voor het goede gesprek. Elkaar in de ogen kijken en zeggen, joh, waarom doe je dat nou zo? Ja. Als we even kijken naar de discussie over dat jongetje, Mikael, dat terug moet naar Armenië, terwijl hij daar nooit is geweest. Er is nu een polarisatie, zou je kunnen zeggen. Mensen willen dat hij blijft, of dat hij gaat. Ja. Er is eigenlijk geen midden. Hoe kan dan over de wat voor rol speelt hier moraliteit eigenlijk in? Of die moraal? Heel erg, heel erg. Maar we zoeken de veiligheid in de juridische regels en afspraken. En denken daarmee een probleem op te lossen. Dat is afgesproken. Ja, kijk, in de theologie heb je altijd de strijd tussen de rekkelijken en de preciezen. Ja. En op dit soort punten is volgens mij rekkelijkheid nodig. En we hebben in onze wijsheid besloten dat de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon verdwenen is. Daarmee maak je het helemaal een politiek iets. Sommige dingen moet je ook gewoon in die discretionaire ruimte laten. Zeggen, daar kan het begrip genade, denk ik, wel eens een hele belangrijke rol spelen. En daar zou eigenlijk de discussie over moeten gaan. Goed, gaat u nog de boer op met uw pleidooi? Of gaat u het na uw pensioen echt helemaal rustig aan doen? Ik hoop het laatste niet. Nee, ik ben nog niet klaar. Nee. Ik ben niet aan het eind van mijn Latijn, maar ik wil nog een beetje Latijn overhouden voor andere dingen. Mooi. Dank u wel, Jaap Smit. Graag gedaan. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot. Robots zijn steeds meer op mensen gaan lijken. Ik denk dat we proberen om onszelf na te bouwen en dat we een beetje op zoek zijn naar een spiegel. Tegelijkertijd schuiven wij mensen steeds verder op naar de machine. Eén is dat we de wereld steeds meer zien als iets wat efficiënter moet en slimmer moet. Luister naar Docs. Deze week in Docs, wij zijn de robots. We swipen door het leven heen wat zo weinig voldoening geeft dat er gewoon een algemeen ongeluk is. Een podcast van de NTR. En VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor één hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt twee hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor twee categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu in het Laliek Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. NPO Radio 1. 11 uur. Johan de Zwart. We hoorden de ene noodkreet na de andere van de bezuinigingen op topsport tot het voorgenomen verhogen van de BTW op fitness en zwembaden. Wat denkt Tom van het Hek als nieuwe voorzitter van de sportraad te kunnen veranderen daaraan in Den Haag? Dat gaan we zo meteen van hem horen. Het nu eerst. Het natte voorjaar heeft gevolgen voor de aardappel- en groenteteelt. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. Ook dit jaar komt er minder voedsel van het land, omdat het voorjaar extreem nat is geweest. Vooral aardappel- en groenteboeren hebben daar last van gehad, meldt ING. En het was niet alleen het natte voorjaar, het was ook het natte najaar van afgelopen jaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld de oogst van aardappels veel lager uitvielen. En we zien dat aardappelverwerkers, die dus bijvoorbeeld frietjes maken, dat die dit jaar tot nu toe zo'n 5% minder aardappels hebben verwerkt. En bij groenteverwerkers zie je dat de conservenfabrikanten dat die echt wel last hebben aan voldoende geschikt aanbod te komen om in hun potjes en in pakjes te stoppen. De Nederlandse voedselproductie nam de afgelopen 2 jaren ook al af. Pas in juni kwam er een einde aan de krimp die 14 maanden heeft geduurd. En dat is volgens ING ongebruikelijk lang. Het is al goed druk bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De drukte kwam vanochtend eerder op gang dan in voorgaande jaren, zegt burgemeester David Molenburg. Al ver voor het circuit om 8 uur vanochtend openging, liepen er hordes mensen die kant op. De meeste kwamen per trein, want ja, per auto is het nauwelijks mogelijk om daar te komen. Carola Belderbos van de Nederlandse Spoorwegen, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Belderbos, de eerste racefans die zijn inmiddels al op het circuit. Hoe gaat het tot nu toe qua vervoer? Ja, het gaat heel goed. Het gaat heel voorspoedig. De sfeer is erg goed. Dus we zitten ondertussen op ruim 23.000 reizigers die de trein al hebben genomen. Dus, en ja, alles volgens schema. Zijn er nog speciale maatregelen die jullie hebben genomen om het allemaal in goede banen te leiden? Ja, we zorgen ervoor dat we poortjes hebben op de grote stations waar reizigers in kunnen stappen. Behalve op Amsterdam Centraal is dat op Sloterdijk en op Haarlem. En daar geven we reizigers gedoseerd toegang tot treinen. Zodat er op alle tussengelegen stations nog ruimte is voor reizigers om in te stappen. Nou, dat werkt natuurlijk heel goed. En zo krijgen we ook iedereen goed en snel richting Zandvoort en vanavond ook weer naar huis. Ja, ja. Moeten reizigers die naar Zandvoort komen dit weekend nog met speciale zaken rekening houden? Met omleidingen of andere zaken? Nou, vragen reizigers sowieso om zich goed voor te bereiden, dus de reisplannen te raadplegen. Ook voor mensen die niet naar Zandvoort gaan. En rekening te houden met grote drukte. Want we verwachten de komende dagen veel reizigers deze kant op. In ieder geval zo gemiddeld 50.000, maar de komende dagen misschien zelfs ook nog wel wat meer. Dus dat betekent, ga op tijd op pad en hou rekening met grote drukte. Ja. En hou het ook vooral gezellig met elkaar. Dat is heel belangrijk. Maar voorlopig gaat alles volgens het spoorboekje, begrijp ik, als ik u zo hoor. Ja, het gaat helemaal volgens het spoorboekje. En we zien dat iedereen er zin in heeft. Dus zowel de reizigers, maar ook onze collega's die aan het werk zijn. En dat is altijd mooi om te zien. Dat is fijn en goed om te horen. Dank u wel, Carola Belderbos van de Nederlandse Spoorwegen. In Nepal zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een busongeluk. En ook zijn er 16 gewonden. Die bus raakte van de snelweg, stortte naar beneden, naar een ruige rivier en stortte daar op een rotsachtige oever. In de bus zaten ongeveer 40 Indiase pelgrims. Een aantal van hen wordt nog vermist. Hoe die bus van de weg kon raken is nog niet duidelijk. Bij een aardverschuiving na hevige regen op het Thaise eiland Phuket zijn 5 doden gevallen. Aardverschuiving was vannacht in een gebied met hotels en appartementen. 2 van de slachtoffers zijn Russische toeristen. De andere 3 doden moeten nog worden geïdentificeerd. 6 mensen zijn omgekomen bij een woningbrand in de Servische stad Novi Sad. Vermoedelijk gaat het om een gezin. Er zijn 4 jonge kinderen onder de slachtoffers. De brand ontstond waarschijnlijk door het opladen van een elektrische scooter. En bij een brand in een hotel in Zuid-Korea zijn 7 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers stikten in de rook. 2 mensen kwamen om het leven toen ze vanuit een raam op een opblaasbaar matras wilden springen. Maar dat ging mis omdat het matras omsloeg. Voor de 6e keer sinds december is in IJsland de vulkaan op het schiereiland Reykjanes actief. Iets na 9 uur gisteravond begon de nieuwe uitbarsting. Maar niemand liep gevaar, vertelt correspondent Tjade Michels. Ze benadrukken heel erg dat dit zijn geen grote vulkaanuitbarstingen waarbij je de lava kilometers verder weg neerkomt. Het stroomt, de lava stroomt eruit en ze zeggen we hebben het heel goed. We weten precies wat er gaat gebeuren, dus iedereen is veilig. Met deze uitbarsting werden 1300 toeristen uit het gebied geëvacueerd. Gevolgen zijn volgens de autoriteiten op IJsland beperkt gebleven. Na ongeveer 4 maanden is het marineschip de Karel Doorman weer terug in Den Helder. Het schip deed in de Rode Zee mee aan de EU-missie bij Jemen om daar de internationale scheepvaart te beveiligen. Sinds november vallen Houthi-rebellen daar geregeld schepen aan. De strijdgroep zegt dit te doen om Israël en zijn bondgenoten te raken vanwege de strijd in Gaza. Maar vaak lijkt het te gaan om willekeurige aanvallen op passerende schepen. De weersverwachting op veel plaatsen bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. In het oosten en zuidoosten eerst nog wat zon. Maar vanmiddag raakt het overal bewolkt en dan volgt regen. Het waait daarbij stevig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog wat warmer. Eerst is het dan zonnig, maar later volgt bewolking met buien, mogelijk met onweer. Dankjewel, Dorad. En hoe zit het met de kansen op een file, Erwin Hart? Ja, die wordt groter en groter. Het is echt een typische vrijdagochtend. Aan het eind van de ochtend wordt het steeds drukker onderweg. Bovendien waait het nog steeds hard in Noord- en Zuid-Holland. Verkeer kan daar last van hebben. 14 kilometer file staat er in elk geval op de A27... van Almere naar Gorkum toe, tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 20 minuten vertraging heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A2 bij Knopend Oude Rijn. A28, Zwolle richting Amersfoort, 7 kilometer file tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaak, een half uur vertraging. De hoofdrijbaan is al de hele ochtend dicht door een vrachtwagenongeluk. Waarschijnlijk gaat die om 12 uur weer open. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. In Brabant staat nu ook een file op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Knopend De Baars bij Tilburg en Oorschot, 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zou hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu in Museum Cobra. Creaties van kunstenaars met een beperking naast de wereldberoemde werken van Karel Appel en Constant. Een eindeloze wereld van inspiratie, puur en onbevangen. Kunst zonder wetten en regels. Niet begrensd door welke beperking dan ook. Endless Imagination. Te zien tot 15 september in Museum Cobra Amstelveen. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: van welk soort edelsteen is de op één na grootste ooit gevonden in Botswana? Ja, niet heel ingewikkeld. Nee. Tegen half 12. Zullen we niks verklappen? Nee, we gaan het niet verklappen. Tegen 11:30 doen we dat pas. Jaap Smit blijft nog even hier aan tafel zitten. Hij stopt als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Met hem ging het net over de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid en het moreel kompas die onder druk staan. Nu ga ik naar onze spraakmaker, Tom van het Hek. Tom, we kennen jou natuurlijk als sportcommentator van deze zender. Maar je was ook huisarts, topsporter en bondscoach van de hockeyvrouwen natuurlijk. En sinds 1 augustus ben je de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Ja. Eigenlijk kun je zeggen dat in deze functie alles samenkomt voor jou, hè? Nou, wel veel, inderdaad. Omdat het gaat over sport en bewegen. Laat dat helder zijn. Dus het gaat vanaf de topsport tot aan, zeg maar, bewegen voor de gezondheid. Hoe we dat zoveel mogelijk in Nederland op de kaart kunnen krijgen. En in die zin klinkt altijd een beetje zwaar over jezelf zeggen. Maar heb ik in al die velden mij wel hier en daar bewogen. Ja. Die sportraad, wat doet die precies? Want ik denk niet dat iedereen dat helemaal helder heeft. Nee, dat is heel mooi. En dan staat er op de site dat wij gevraagd en ongevraagd advies geven. Vooral dat ongevraagde vind ik leuk. Ja, ik ook, eerlijk gezegd. Maar ook het gevraagde natuurlijk. Er komen vragen van: willen jullie voor ons uitzoeken dat? Ja. En wij kunnen zelf als raad zeggen van: het zou wel heel mooi zijn om eens dat en dat te onderzoeken. Laat helder zijn, want dat wil ik meteen weghalen. Mm-hmm. Veel mensen denken dat het de zoveelste meningenfabriek is. Het is niet even: we zitten een uurtje bij elkaar en dan vormen we onze mening. Mm-hmm. Als er een gevraagd advies komt, wordt er een commissie benoemd, wetenschappelijk onderzoek gedaan. En op basis van een aantal uitkomsten wordt er dan een advies geformuleerd. Ja, precies. Daar gaan jullie mee aan de slag, als het ware. Daar gaan wij mee aan de slag. En dan komen we uiteindelijk met een advies. Maar dat is iets anders dan moeten de Grand Prix blijven of zo. Daar gaan wij niet over. Nee, precies. Hey, en met welk ongevraagd of gevraagd advies ben je bezig sinds 1 augustus dan? Nou, waar ben je mee aan de slag? Er zijn dingen bezig als bijvoorbeeld hersenschade die bij bepaalde sporten optreedt. Dat is echt een wetenschappelijk onderzoek. Kun je aan koppen bij voetbal denken, maar ook aan rugby en andere soorten. Dus dat is een heel, zeg maar, bijna medisch inhoudelijke vraag. Ja. Er is net een rapport gekomen over de deelname van mensen boven de 65 met bewegen aan in de samenleving. En zo kun je voorstellen dat er allerlei verschillende gremia zijn. Er is er eentje over de financiering van de topsport niet zo lang geleden. Dat is dan wel allemaal van voor mijn tijd verschenen. Maar zo wordt er steeds eigenlijk, zijn er commissies bezig. Ja, een heel breed palet is het dus eigenlijk. Hè? Nou loopt het reces in Den Haag langzaam ten einde. We zullen eindelijk gaan zien wat er echt voor beleid gaat worden gemaakt. Hè, op basis van het hoofdlijnenakkoord. Ja, want daarin wordt iets geroepen over preventie. Maar dat is het dan ook meteen, wel zo'n beetje. Heel sumier. Wat verwacht jij op het gebied van sport en bewegen van dit kabinet? Nou, jij zegt er wordt iets geroepen over preventie, heel sumier. Toch is dat vrij nieuw dat überhaupt dat woord daar ook echt benoemd wordt. Maar er wordt dus weinig invulling aan gegeven. Hiep, hiep, hoera. Het wordt erkend. Ja. Vervolgens worden er een aantal financiële maatregelen afgekondigd. En die hebben we natuurlijk allemaal afgepeld en op een rij gezet. En als je dat allemaal stapelt, als dat allemaal zo is... dan moet je gewoon constateren dat dat waarschijnlijk een zeer averechts effect gaat hebben. Zowel op de financiering van topsport, waar veel mensen het over hebben, maar natuurlijk door de BTW-verhoging. Nou, je kan een heleboel dingen noemen. Uiteindelijk ook op de beweegdeelname van Nederland. En zoals we weten is daar dringend behoefte aan. Ook vanuit volksgezondheidsperspectief. En zoals we ook weten, als het uiteindelijk allemaal optelt, wie zijn het meeste dupe? Juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Dus dat is een punt van zorg. Laat dat helder zijn. Ja. En de onrust was niet van de lucht, hè, toen dit bekend werd gemaakt, dat hoofdlijnenakkoord. Gedurende de Olympische Spelen hoorden we ook de ene noodkreet na de andere van NOC-NSF-directeur André Katz bijvoorbeeld en chef de mission Pieter van der Hogeband tot medaillewinnaars: bezuinig niet op sport. Nederland heeft een record aantal gouden medailles bij elkaar gesport de afgelopen dagen. Maar is dat ook haalbaar over 4 jaar in Los Angeles als het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op sport doorzet? Volgens sportkoepel NOC-NSF verliest de Nederlandse sport straks zeker 45 miljoen euro per jaar. Gisteren was er al een brandbrief van oud-atleten die opriepen aan de politiek: doe dat nou niet, voorkom die bezuinigingen. En ook hier de lokale overheid in Utrecht gaat ook bezuinigen, want die hadden een tekort. En nou ja, de accommodaties worden 10% duurder. Het wordt ingewikkelder voor kinderen om te sporten. En het laatste wat je wil, is dat kinderen niet meer gaan sporten. Daarom vind ik zo'n maatregel werkelijk onbegrijpelijk. Kunt u garanderen dat de sport hier schadevrij uitkomt? Nee, ik kan niks garanderen. Maar ik kan wel garanderen dat ik natuurlijk alles ga doen om zo'n goed resultaat voor de sport te realiseren. Ja, en die laatste spreker is staatssecretaris Vincent Karremans, die ermee aan de slag moet dus. Denk jij, Tom, dat dit indruk heeft gemaakt op deze nieuwe bewindslieden? Nou, kijk, ik denk dat het momentum was natuurlijk wel wat dat betreft voor de sport vrij bijzonder door die Olympische Spelen. En dan wordt daar ook een heel goed appel meteen en vervolg aangegeven. Dat snap ik ook. Je hoorde ook in deze korte samenvatting die jullie hadden dat het ook veel breder is. Hè, want de gemeentes bijvoorbeeld, die een hele belangrijke rol spelen in de voorzieningen, de sportvoorzieningen. Die voorzien ook moeilijke jaren. En dan zeg ik het nog netjes in de komende jaren qua financiering. Want die bijdrage vanuit Den Haag die ook naar die gemeente gaat, heel specifiek allemaal, daar wordt ook op bezuinigd. Ja. Uiteindelijk zie je eigenlijk dat op alle posten bezuinigd wordt. Nou, wat iedereen natuurlijk hoopt is dat de staatssecretaris en de mensen die daarover gaan tot het maximum zullen gaan om de schade daarin te beperken. Mm-hmm. Je moet ook reëel zijn. Er wordt mij niet in dank afgenomen als ik dat zeg, maar we zitten gewoon ook in een tijd van bezuinigingen waar iedere sector mee te maken heeft. Dus ik vind ook dat je in dat bredere perspectief wel moet kijken. Ja. Ik vind zelf dat we ook enorm moeten gaan kijken naar verbinding met andere domeinen. Dus het sociaal domein, de volksgezondheid en dergelijke. Omdat daar ook een hele winst misschien te behalen is door juist met elkaar dingen te gaan doen in plaats van schotsgewijs dingen te doen. Precies. En jullie hebben ook een brief geschreven, hè, aan Vincent Karremans. Jaap Smit, even nog over deze hele discussie over die bezuinigingen en de verontwaardiging daarover. Hoe kijkt u daarnaar? Is dat morele verontwaardiging ook bijna? Nou, kijk, als er iets nodig is in deze tijd, is het investeren in wat het betekent om een samenleving met elkaar te zijn. En dat diverse aspecten. Dat heeft gezondheid heeft ermee te maken en sport heeft ermee te maken, maar ook cultuur. Mm-hmm. En als we al dat cement waar mensen door bij elkaar gebracht worden op het voetbalveld of op het hockeyveld of in een muziekvereniging of wat dan ook. Dat is buitengewoon belangrijk om met elkaar het besef te hebben dat je met elkaar werkt aan een samenleving, maar ook aan je gezondheid en aan een gezond klimaat waarin je, waarin je kunt leven. En ik zou het echt ook het kabinet willen oproepen om dat onder de ogen te zien. Een van de dingen waar ik zelf mee bezig ben is jonge mensen op weg naar het concertpodium, het Prinses Christine Concours. Dat heeft met cultuur te maken, maar ook dat verdwijnt allemaal. Als je niet uitkijkt, dan zitten we straks over een aantal jaren met het probleem: waarom kunnen kinderen niet zwemmen? Waarom zijn kinderen dik? Waarom bewegen mensen te weinig? Of waarom horen we nooit meer iets anders dan... Ja. Maar goed, er moet zonder nou de hele discussie te voeren, maar er moet wel bezuinigd worden. Dus je moet ook een eerlijke boodschap brengen, zeker, toch? En als die vervelend en hard is, en ik probeer even in uw geest te denken, dan moet je die boodschap wel gewoon brengen. Daar moet je eerlijk over zijn. Zeker. Dat is ook, precies. Mensen kunnen best een moeilijke boodschap verdragen als je dat goed weet uit te leggen. Maar ook zoeken naar balans tussen de verschillende belangen die gediend zijn. En Kijk, als je ook vanuit volksgezondheidsperspectief kijkt. Ik heb al gezegd dat toen ik huisarts was, was diabetes type 2 een ouderdomsziekte. Dat kun je het nu al helaas niet meer noemen, omdat het gewoon veel jonger leeft. Ja. En niet alleen langs die as, maar ook gewoon wat sport betekent voor de samenleving. Een miljoen vrijwilligers, een miljoen mensen die ieder, nou goed, noem het maar op, is het buitengewoon van belang. Ja. Ik vind wel dat wij, dat noem ik nu even wij als sport, zelf ook goed moeten nadenken hoe we dan meer mensen daarbij kunnen betrekken. En we zien sportvelden overdag nog wel eens wat leegstaan, hoe we daar invulling. Dus we moeten ook zelf verbinding durven zoeken met andere sectoren. En niet alleen zeggen van geef ons geld, dan doen we het goed. Ja. Maar dat daar een substantiële onderliggende financiering vanuit overheidswegen van levensbelang is voor de sport en dat die onder druk staat. Ja, laat dat helder zijn hoor. Geen twijfel. Even die brief aan de staatssecretaris. Die jullie geschreven met twee andere adviesraden. Hè, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Ja. Wat staat er in die brief? Nou ja, kijk, daar proberen we nou juist. Dat is ook een beetje wat ik met die samenwerking bedoel. Om te zeggen, ja, we kunnen wel weer als allerlei aparte raden verschillende dingen gaan schrijven. Maar we hebben daar eigenlijk gewoon een analyse gemaakt en een optelsom van wat de verschillende maatregelen die zijn afgekondigd in eerste instantie, wat die allemaal zouden kosten. En daar ook geprobeerd hier en daar een alternatief voor te bieden. Van hoe zou je dan op een andere manier kijken en ook met andere raden samen kunnen kijken hoe je tot betere oplossingen zou kunnen komen. Dus in die zin roepen, maar ook proberen mee te denken om te kijken hoe je dingen. En nogmaals, dan kom je tot het verbinden van geldstromen hier en daar. En kijk, ik heb ook altijd gezegd, wij kunnen heel hard roepen dat wij vinden dat het bewegingsonderwijs terug moet in het onderwijs. Dat vinden een heleboel mensen. Maar dan moet je wel met het onderwijs gaan samenwerken wat het voor hen betekent. Dus daar, dat is, vind ik, echt een belangrijke boodschap die wij moeten gaan doen. Ja. Een complex probleem vraagt om complexe oplossingen. Ja. De Sportraad pleitte eerder voor een sportwet, hè? Ik geloof, die bungelt ergens nog vaak. Die is uiteindelijk bijna er gekomen en toch niet gekomen. Wat zou daarin geregeld moeten worden? Eigenlijk zou daarin staan dat toegang tot sport zeg maar een soort zuurstof van de samenleving is. En met name ook voor jeugdigen. En dat zou een enorme sprong voorwaarts zijn. Dat je eigenlijk een soort verplichting oplegt aan elkaar. Dat je daarmee aan de slag moet. Nou, die is er niet. Ik hoop dat die er nog niet is. Maar ja, hij is er uiteindelijk niet doorgekomen. Dus er is geen sportwet. Maar dat is een van de belangrijkste punten die de Sportraad in de afgelopen jaren naar voren heeft gebracht. En ik kan me voorstellen dat een sportwet, dat je daarmee, zeg maar, dat is een nationaal ding natuurlijk. Ja. Hè? Dat je daarmee al de verschillen in het land ook. Jaap Smit, u bent natuurlijk commissaris van Zuid-Holland. Ziet u dat ook, die regionale verschillen, dat je dat misschien op een of andere manier vanuit Den Haag recht zou kunnen trekken? Daar heeft u ook mee te maken, denk ik. Zeker. Het is nog niet zo lang geleden dat ook de provincie zich opnieuw ging bezighouden met het bevorderen van bewegen en sport. En sport en gezondheid, of gezondheid, is ook een van de onderwerpen geworden. Nadat er een wat engere definitie was geweest van waar de provincie voor staat. Ja. Dus dat betekent, dat vertaalt zich in de provincie van zorg dat mensen kunnen bewegen. Dus zorg dat er voldoende ruimte voor recreatiegebieden is. Over de leefomgeving, hè? Precies. Ja. Fietspaden en al dat soort zaken. Dus schoolpleinen. Dus we zijn er als provincie ook mee bezig. Ook vanuit het belang dat het een heel belangrijk iets is dat mensen in beweging komen, letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. Ja. Tom, jij bent dan heel leven actief in de sport, kun je rustig zeggen, als speler, coach, presentator. Ik neem aan dat jouw lijntjes bijvoorbeeld met de hockeybond, hè, dat die redelijk snel gelegd zijn en dat die best kort zijn. Hoe zit het, even als je de sportraad, als je daarmee aan de slag wil, hoe zit het met mensen, organisaties aan de onderkant, die juist nu waarschijnlijk vrij hard geraakt gaan worden door bezuinigingen die niet over dat netwerk beschikken. Dat ze bij bijvoorbeeld Kampong of voetbalclub AFC in Amsterdam wel hebben. Je snijdt een heel belangrijk iets aan, omdat juist dat ook de grote zorg is, dat de mensen die het meest gaat treffen zich aan de onderkant. Ik zit al jaren ook als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur. Dat zet zich in voor kinderen die geen toegang hebben tot sportclubs en tot cultuur. Dus daar zijn heel veel lijntjes mee. Er zijn heel veel bewegingen in de landen, ook wel buiten de georganiseerde sport, zeg maar, waar juist heel veel in wijken en dergelijke gedaan wordt. En dat is een buitengewoon belangrijk iets en een heel terecht punt. Want de clubs die jij noemt, daar zal wat makkelijker een oplossing gevonden worden voor de stijgende problematiek. Orde, En het gaat er natuurlijk juist om, en ik vind dat ook een hele belangrijke raad, daarvoor ben je ook van de hele samenleving, om juist die doelgroep waar het moeilijkst gaat te kunnen voorzien en van voorzieningen te doen. En daar is ook de grootste zorg over, hoor. Laat dat helder zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Heel veel succes ermee. We gaan ons best doen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, voordat we gaan beginnen met quizzen, doe ik toch nog even een oproep. Heeft u altijd al eens de quiz willen spelen? We zoeken nog kandidaten voor volgende week woensdag en donderdag. Dus 28 en 29 augustus. U kunt meedoen door u aan te melden en te mailen naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Zet daar dan ook even uw telefoonnummer bij. De kandidaat van vandaag. Leo Preusting, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Groesbeek, heeft al een keer eerder meegedaan en werd toen weekwinnaar. U bent altijd journalist geweest, heeft een boek geschreven over uw ziekte van slokdarmkanker. Klopt. Kop de veur. Wordt nog steeds meegegeven aan patiënten in het UMC en in Nijmegen is dat. Het Radboud, ja. Precies. Volgt u het nieuws nog? Ja, natuurlijk. Dagelijks. Ja? Jazeker. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, er staan, even kijken, 72 punten op het scorebord neergezet door Ruud Kok. Ja, dat is minder natuurlijk. Dat is minder leuk. Aan u de schone taak om daar wat aan te gaan doen. Komt-ie aan. Na 42 jaar komt er alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. Dat was groot nieuws in 1982. 4 journalisten die waren in het Beria-gebied en daar zijn ze in een hinderlaag gelokt door militairen en doodgeschoten. De voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten voor de rechter verschijnen. Dus het kan ook echt een keerpunt zijn voor die straffeloosheid. U hoort het, 42 jaar na de moord op 3 Nederlandse journalisten komt er nu toch een rechtszaak. Vraag 1, in welk land vindt die rechtszaak plaats? Dat is El Salvador. Ja, zeker. De journalisten waren in het land om een televisiereportage te maken van de destijds woedende burgeroorlog. Vraag 2, voor welke omroep werkten de slachtofferjournalisten? Dat was toen de ICOM. Zeker, staat voor Interkerkelijke Omroep Nederland. Heeft geheugen op frissen. In vraag 3 krijgt u een fragment te horen. Luister even hiernaar. Je botst finaal op symbolen tussen links en rechts en dat is heel jammer. De formatie in België lijkt voorlopig mislukt. De 5 partijen konden het niet met elkaar eens worden. Het is straf toch wel hoe dat optimisme dat er was nu gesmolten lijkt als sneeuw voor de zon. Ja, de formatie van onze buren zijn definitief gestrand. De formateur heeft zijn ontslag aangeboden aan de Belgische koning. Vraag 3, hoe heet die formateur? Dat was meneer De Winter. De Winter, nee, De Wever. De Wever. Ja, het is altijd een beetje verwarrend. Maar Bart De Wever zochten Bart we. De Wever. Stond voor een moeilijke opgave. De nieuwe regering moet namelijk in 4 jaar tijd 28 miljard euro besparen. Vraag 4. Met verschillende hervormingen wilde De Wever de benodigde bezuinigingen waarmaken. Toch liepen de onderhandelingen gisteravond stuk. Op welk onderwerp was dat? Nou, het ging in ieder geval om geld. Maar, tuurlijk. Zoals altijd. Ja. Maar ik weet niet precies welk onderwerp. De vermogensbelasting. Oneenigheid over het plan om belasting te heffen op de verkoop van aandelen met winst was de uiteindelijke druppel. Vraag 5. Weer een fragment krijgt u te horen. De vraag is nu, wie is dit? The game was, how to say, absolutely in our control. Of course, there are still gaps to improve. But the game, I think, of today, I think was very positive. Trainer van Ajax, ja. Farioli. Ja, Farioli. Francesco Farioli, trainer van Ajax, speelde gisteren in hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League. Bij de volgende vraag, de vervolgvraag, kunt u een extra puntje scoren. Dan kunt u kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant. Nou, dat extra puntje heb ik wel nodig, dus ja, ga maar gewoon doen. Ja, het is een pittig opdrachtje hoor. Spreek de naam van de Poolse club uit, op zijn Nederlands. Nou, we mochten ook Haga zeggen of zoiets. Een hele korte naam. Nee, gewoon de hele naam. Nee, de hele naam. Het is de moeilijke vervolgvraag. Hè? Ja, dat is inderdaad de moeilijke vervolgnaam. Ja. Nee. Nee? Pas. Nee, zal ik het doen? Doe maar. Tom, kun jij het eigenlijk? Nou, Jagalilonia. Ja, zoiets. ik heb het ook veel Jaga genoemd gisteravond. Oh, ja. Precies. Jakilonia Bialystok. Op zijn Pools, maar dat vonden wij ook te moeilijk. Jagiellonia Białystok. Oké, nou, zoiets dus. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is over wie gaat dit? 4. Ik kan wel wat wind in de rug gebruiken. 3. De omgeving betaalt voor mij een grote prijs. 2. Ik rij met vleugels en wielen. Stop. Ja. Rolstoel basketbalster Carina de Roy. Oei, ja. Op zich, die wielen, dat klopt. Voor 1 punt, ik rijd dit weekend op het circuit van Zandvoort. Nee, dat is lastig. Die gaan we daar niet bewonderen. Nee. Max Verstappen zochten we uiteraard. Oh. Ja, een factor van 3 na deze eerste ronde. Dat betekent dat u maar 25 punten hoeft te halen in de tweede ronde. Laten we maar beginnen. Ja, snel ook. De Nationale Nieuwsquiz. Op welke datum gaat het openbaar vervoer staken vanwege onvrede over het vervroegd pensioen? 11 september. Dat is goed. Hoe heet de DJ die een koninklijk excuses heeft gekregen voor een onterechte arrestatie? Piqué. Ja, dat is goed. Van welk soort edelsteen de op één na grootste ooit gevonden in Botswana? Diamant. Ja, dat is goed. Op welke afstand heeft Femke Bol gisteren winst gehaald? 400 meter horde. 400 meter horde. De ANWB en Rijkswaterstaat roepen automobilisten op om welke stad dit weekend te mijden? Zandvoort. Utrecht. Hoe heet de wielrenner die gisteren met overmacht de leiding nam in de Ronde van Spanje? Dat is de Australier Bob... Connor. Oh, Connor, ja, zeker. Hoe heet de zangeres die gisteren met haar dochter optrad tijdens het Democratisch Congres? Pas. Pink. Door welk bedrijf wordt podcastproducent Tony Media overgenomen? Pas. Podimo. De inspectie ziet een toename van marktplaatsadvertenties waarin wat wordt aangeboden. Moet ik ook passen? Medicijnen. In welke stad ligt de NAVO-basis waarvan het veiligheidsniveau is verhoogd? Weet ik ook niet. Geilenkirchen. Geilenkirchen. Ja. Even kijken. Deze tweede ronde levert een score op van 5. En dat betekent dat, dat je 15 punten hebt. Nou, schiet niet op. Nee, schiet niet op. Maar je kunt er nog om lachen, gelukkig. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Niet iets wat je heel erg zwaar weegt bij jou. Nee hoor. Nee, hartstikke goed. Nee. Dat is maar fijn. Ruud Kok, 72 punten gehaald en daarmee de winnaar. 100 euro komen naar je toe. Dus heb je in spanning gezeten of was het eigenlijk wel een gelopen race wat jou betreft al meteen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu te laat inschakelde. Maar ik heb iedere dag wel geluisterd. Ja. Dus ik had het ook niet verwacht. Ik denk, er gaat vast er zeker wel iemand overheen. Ja, nou, 72 punten is ook te doen. Gefeliciteerd. In het algemeen. Ja, gefeliciteerd vooral. Dankjewel. 100 euro dus. Wat ga je ermee doen? Vraag ik dan altijd even voor de beleefdheid. Nou, ik denk dat we daarbij, als we gaan wandelen, er wel eens wat leuks mee kunnen gaan doen. Als we gaan wandelen? Maar het leukste vind ik nog wel dat ik weekwinnaar ben geworden. Ja, precies. Want dat is een hele eer, toch? Daarom. Dan kun je maar mooi kwijt op verjaardagen. Ik heb ooit de Nationale Nieuwsquiz gewonnen. Geniet ervan, van deze eeuwige roem. Dankjewel, Ruud Kok. 72 punten. Ik dank Tom van het Hek voor zijn aanwezigheid. Hier aan tafel afspraakmaker vanochtend. Heel veel plezier als voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Zullen we nodig hebben. Gaan plezier we doen. Is natuurlijk altijd heel belangrijk. En Jaap Smit, ook fijn dat u er was. Dank. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Go, Johan, goedemorgen. Tegenover mij zit de man die het boegbeeld is van de misdaadverslaggeving van de Telegraaf. Ook weer begint met een nieuwe serie van Ontvoerd en zich nogal druk maakt. Over de Rotterdamse loodgieter, de Rotterdamse politie en over het beleid van de nieuwe staatssecretaris rondom het gevangeniswezen. Ik ga praten met John van der Heuvel zo in Sven op 1. En dat hoort u dan zometeen na het nieuws met Dorald Megens. Ik wens u alvast een heel erg mooi weekend. Dit was een programma van KRO NCRV.